Most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Óra után 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello, jó reggelt. Hello, szevasztok mindenkinek. Vörös riasztás. Milyen tekintetben? Kód. A gatyámban. Vörös riasztás a nadrágomban. Mindenki vigyázzon. Hogy könnyítse magát. Igen, mert nem kell budira vörös riasztást adta ki a beleim a nadrágom. Nem, állt a gónos eső, hóeső. Első másodfokú. Úgyhogy Viki egy kicsit késik, mert mondta, hogy ő viszi akkor a gyermeket, de most el kell, hogy mondjam, olyan szárazak az utak, hogy semmi nincs. Hát egyelőre, de azért tényleg igazságod vagyon, mert hogy egyébként tényleg jön. Most egy kis hó fog először beköszönteni, aztán meg eső, ónos eső. Hát nem, egy kicsit kivételesen kérek én is. Egy kis kézkrémet. Ünnepi pillanat az elmúlt 8 évünk első kézkrémezése. Figyelj, szárad az ember egyébként, ahogy öregszik, egyre szárazabb lesz a bőre, és rájössz, hogy egy idő után, hogy egyszerűen nem tudsz eleget krémezni. Még én krémezek orvaszájba, és még így is a szél reped a kezem. Nagyon egyszerű, vagy nagyon nem egyszerű dolog egyébként így hidratálni az embernek. Szét reped a kezem, és annál fájdalmas, hogy nincsenek megjelenként pici apró repedések az embernek a hüvelykéje. Te ki a francot érdekel rajtam ki, úgyhogy hagyjuk. Igen. Na, szóval eső lesz, meg ónos eső lesz. Eső lesz, meg gonosz eső, de csak délután, szóval, hogy még nem kell senkit érezgetni, délutára adta ki. Ugye a vörös riasztás, vagy nem tudom, piros, ezt kiküldték ma. De... Ezt honnan vetted? Nem. Sárga van, még narancssárga van, de hogy az egyik az első, vörös. úgyhogy óvatosan menjen mindenki, de tényleg, komolyan mondom, tényleg, én nem éreztem még semmit. Úgyhogy egyelőre most még jól lehet haladni. Lesz legalábbis majd. Itt Budapesten, nyilván magunkra vesszük ezt a dolgot, ha valahol változik a helyzet, akkor szírjátok meg. Hétvégére eltűnnek a mínuszok, az szinte biztos. Hova? Hova megy a mínusz? Minden megy vissza a gatyádba. Ott mindig mínusz van. Mindig mínuszban vagyok a gatyámmal. Igen, jön a plusz. Jön a hétvégére. Már ilyen tízecskét is. Vége van a télnek, úgy mondogatnak. Tűnik. Hát azért még emlékszünk hát azért... olyan márciusra, amikor át kellett ülni. Na, volt jó, azért persze. Még március 15-én, mikor mindenki másik autóba ült át. Ja. És keresned kellett egy szabad autót, amiben átülhetsz, mert magadra hagyott a belügyminisztérium egy napra az autópályán, úgyhogy... Engedj be. De reméljük, hát ez idén nem lesz. Úgyhogy hát bízunk a legjobbakban. Remélem, hogy hamar elmegy. Most már én is baromira unom. Mínusz 6, én itt mondtam is a Janinak, hogy rosszabb volt, mint a mínusz 12. Valószínűleg már annyira átfázott mindenki, nem? Hogy így érzed, hogy már a csontod is fáj, már minden, vagy az akkor? Hozzájött egy kis szél is. Valószínűleg az volt az, ami oda csapott. Igen, én is azért próbáltam túlélni a Ferenciek terén egy kicsit, mert hogy lecsúsztam a 8 Expressről, aztán 5 percet kellett várnom, húha. De azért picit fáztam, mert nem ez. Mínusz 7 volt nálunk, aztán meg egy kis szelecskés hozzájött, úgyhogy kb. Így ennyi. De nem mondom, hogy én nagyon élvezném már ezt a télt, vagy ezt a telet. Én nem, azt szeretem, amikor, volt, igen, meg a tél meg legyen igazi tél, tehát hogyha ha meg telünk van, meg azt szeretnénk, meg örülnénk, akkor ez sem még mellé egy kis hó, de ne ilyen ónos eső, meg ilyen eső, mert az nagyon-nagyon gáz, ráadásul fel van fagyva a föld, meg fog állni mindenhol, úgyhogy nem az igazi. Nem az igazi, hát minden jó, nem minden fogjon kijönni. Ne sérjük, vidám műsor vagyunk, úgyhogy vidám kocsán. Így van. Van. Ráadásul ilyen csütörtökön Putyin, érdemes mindenkinek odafigyelni. Ugyan jó rá. Lesz, te. Megint van. Megáll de az jó egész lesz. Város. Érdemes odafigyelni, egyébként szerintem az ORFK-nak honlapján is, mert mindenféle hírportálokon meg lehet találni azokat az információkat, amik ez a látogatáshoz kapcsolódnak. Hol nem lehet megállni, milyen parkolókban nem lehet megállni, hol lehet számítani ilyen időszakos forgalomkorlátozásra, meg lezárásokra, meg ilyesmi. Hagyjuk már, kedves BRFK, vagy KRFK, vagy nem tudom micsoda. Hát nem arra megy, hát te kiírnád, hogy Putyin merre fog menni. Mondjuk lezárások várhatók. Te rafinált csávó vagy. Hát, de most te tényleg 16 órától 16-15-ig a Ferihegyi gyorsforgalmi út. Hát nyilván nem arra megy. Hogy persze, hogy nem. Körbe, az M0-ás. A föld alattival megy kájtólag. Hát igen, egyik konkrétan. A Kőbányáról, Kökiről megy busszal. Busszal viszi ki. Most arra senki 156 nem gondolna. Nem ágyalogolunk az egyesről a kettesre. A kettesen a felüljáról átmegy oda hozzánk a 193-os, az kijön a Béketérig, ott pedig felszáll az 50-es villamosra, és akkor bejön a határútig, és a határútól viszi. Metróval, így van. Jó, mert ki akarná bántani eltöket? Amikor múltkor itt volt, akkor még ugye a csatorna fedeleket is lehegeztették, hogy nehogy alulról igen, valaki egy ilyen narancssárga mellényes csávó volt alá, egy páncélőköllel így alá robbantson Putyinnak. Mindenkit a szar. Nem mondom, hogy egyébként nagy baj lenne, tehát nem hullajtani könnyeket, de ki az Isten akarja bántani? Ez a felhajtás van itt igazából. Minek jön, tudjuk? Hát mit tudom én? Az a baj, mindig jön, nem az a lényeg, hogy miért jön, hanem hogy mit visz. Igen. Mit akar? A tokai bormezőt, az ásványvíz készletet tudod? Tehát, hogy az oké, hogy jön, de mit akar elvinni? Valamit mit kér cserébe? A valamit nem ért a paksi szerződésben, igen. És elromlott a fax. Én értem, hogy a paksi szerződés, oké, okay, akkor a cserébe kér valamit. Na komolyára van, ha ő ide jön. Szóval barizás. Sose az a lényeg, hogy mit hoz, hanem hogy mit visz gyerekek. Abba gondoljunk bele, hogy... Mi van abban a kis diplomatatáskában? A barátságunkat. Az nagyon rossz barátságot, igen. Itt voltak 50 évig, úgyhogy nagyon, nagyon nagy barátság nincs, illetve mostában megint. De hát mindegy. Ezek nem azok a ruszkik, akik itt voltak 50 évig. Én nem szeretem Putyint, én nagyon diktatórikus fazon, de én nagyon nem bírom igazából. Hát, basszus. Nem szeretem. Tényleg így pont ahogy elbánik a politikai ellenfeleivel, amiket csinál, amit csinált Ukrajnával, én nem szeretem. Nem annyira jó a világnak. Minden porcikám fázik tőle. Egyik póluson egy Putyin, a másik póluson még egy Trump. Az egy bohóc. A góri. Kiegyenlít. Igen, csak tudod, a Trumpnál azért... veszélyes bohócok. De nem tud a Trump annyira veszélyes lenni. És azt is megmondom, hogy miért. Mert Amerikában azért a demokrácia ez egy nagyon régi dolog. És a fékek ellensúlyok azért nagyon jól működnek. Lásd például most a bíróság, aki ugye megpróbált ellehetetleni Trump intézményét. A különböző újságok, a különböző olyan szervek, amik azért vannak, hogy az őrült álmokfutó elnököt is megfékezzék. A bíróság, az ügyészség, a rendőrség, a különböző független sajtó orgánumok, amik azért mind-mind egyfajta ellensúlyként működnek, amit itthon is, meg Oroszországban is szinte bedaráltak. Hát nem? Pár év alatt tehát azért tudja csinálni. Négy év alatt ezt nem tudod olyan szinten Amerikában leépíteni, mert ott tényleg arról szól a szabad újságírás, hogy könyörtelenül leírják, hogy mit csinálsz és mi történik, és nem tudod felvásárolni a Washington Postot, meg a CNN, meg beszántani, meg beültetni egy emberedet, mert valójában működik a független, vagy az ellenzéki sajtó, aminek az a feladata, hogy ugyanúgy egyfajta fék legyen a rendszerben, vagy ellensúly. Na most ez Putyinnál kevésbé nincs. Működik, nincs. Illetve ha megpróbáld, akkor nem érsz. Ha te azt mondod, hogy jövőre indulok a választáson, egy hónap múlva nagyjából halott vagy. Ugye láttunk ilyet, a legnagyobb riválisát lelőtték egy hídon, a barátnője szeme láttára ezt kinyírták. Ott ez ott főrobban, hogyhogy nem valahogy eltűnik x éve most már sem nincsen nagy riválisol. Eltűnik mindenki. Itt nem tűnek el a riválisok. Itt meg nincsenek, mert tökéletlenek. Nem? A rendszer nagyon hasonló egyébként, csak itt tökéletlenkedés van, ott meg kinyírnak. Igen. Hát jó. Szóval... Hát Oroszországban nincsenek hagyományai demokráciának. Tehát, igen. Hogy ott érted, ott itt nem is egyre kevésbé. Senki. Igen, hogy most rettegettő van. Nagy Péter, második Miklós. Hát nem emlékszem, Sztálin. Szóval, na mindegy, hát jön persze, hát nagy felhajtás lett csütörtökön, úgyhogy nem is nagyon kell autóval közlekedni, lehet, hogy érdemesebb taxival. Nekem van egy biogabis dedikálásom az Allégba 6. Ne csináld! De. És azt gondolkoztam, hogy arra jön a Putyin. Jön a Putyin. Tényleg. Mondták neki, a saját példányát. Miniszterelnök úr, elnök úr nem mérzi. Elnök úr, ugorjon már be az Allégba, Libribe, Balázsok úr dedikálnak egy jóféle elmentes övezetet. Jó, elmentes, de jó. Vigyem már magában. Itt a bioborscsos receptet lenkedésít. Jó céklaleves, meg összeütünk neki valami, nem tudom. Megiszunk, kérdek a vodkát, Gabival ott hanyat vágjuk magunkat. Uborkával. Abban ő jobb. Nyitok egy kis koviubit, aztán meg vagyunk. Uborkáztok, mentek, vadásztok egyet. Így van, eztek egy jó kis csicsiriborsos pirogot. De úgy vadászunk, hogy az állatnak semmi esélye ne legyen. Hát az állatkertben valami alvó jeges medvére, tudod. És nagyon figyeld, hogy félmeztelen legyél a végére, akármilyen rohadt hideg van, Putyinál és úgy álljál a medvén. Még a vadászat is le van szervezve, hogy előre bealtatózzák a tigrist, amit a Putyin aztán közvetlen közelről hirtelen... Belögdösik a dámadat a tekesek. Igen, egy puskával fejbe lő. Szóval most azt gondolkoztam, hogy az Allé környékén azért szerintem, ha Petőfi híd felé megyek ott végig, az oda azért az lehet majd csütörtökön. Jó, menni. Meg hát olyan rajongó táboratok van, hogy azok tűzön vizenteken, hát minden át ott lesznek. Gabcsi azt mondja, hogy nagyon sokan lesznek. Igen? Igen. Nekem valami 100 vagy 110 visszajeleztek. Neki is más sok, meg neked is más. Az is igaz, hogy máshoz vagyok. Más léptékekbe gondolkodtam. Igen. Neki az egy picit sok. De hát nem néztek bele a naptárat? Hogy lehet két ilyen formátumú rendezvényt egy napra tenni, nem? Egy Putyin látogatás, meg egy könyvdedikálást. A Sebestyén Balázs dedikálást az Allé-ba. Tehát most... Hát lehet, már. Hogy már rajtunk többen leszek, mint ahányan várják Putyint a reptére. Csinál valamilyen kis kéteringet? Gábor, csinál ilyen kis, hogy hívják ki? Nem enni, mennek írni. Biokolbás, hát csütörtökön jön, megkérdezünk. Hát milyen fogadás az érted, ahol nincsen kaja? Csináljon, érted? Hát most mondjuk szeljen száz szelet kenyeret, és süssön kis teljes kiölésű kenyeret, és csinál ilyen kis katonácskákat. És akkor kis kolbászos krémből, amit a múltkor hozott, amit még tavaly hozott, az volt egy ilyen szezámmagos kréme, az is jó volt. Így van. Azokat kenegesse csak. Csicsóka krémes kalácska gyerekeknek. Egyet aláírat. Tök jó. Jó, ezt megmondom neki. Legyen már valami ilyesmi, valami kis háziassal. Valamit csináljon már, igen. Na jó van, megbeszéljük, hát úgy is jön. Mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap reggel. Ugye Feri lakását megpróbáltuk eladni, mert elmondta Feri, hogy árulja a kecót. Nem, ő próbált eladni, mi csak bementünk így a izébe. Mi bedugtuk a fényeket a hurokba, aztán ő vitt magunkkal minket. A van rám egyébként jelentkező? Hát ömlik. A beszélgetésünk után ömlik. Próbáltunk tippeket adni, hogy hogy lehet egy lakást jól eladni, és kell-e ingatlanos vagy nem. Úgyhogy ezt megmutatjuk. Ti pedig bejelentkezhettek játékra. Drága hallgatók, írjatok nekünk. Nyugodtan játszanátok velünk. Hogy állunk? 1-0-ra vezetünk. 1-0-ra vezetünk. Jó. Hát akkor lehet egyenlíteni, jó? Eugene nem hívott. Kicsoda? Eugene nem hívott. Ilyen ő? Hát látom, a Fridi is beszólt neki. Most látom, Blik címlapon van, hogy a Fridi is, Fridi is keményen osztotta. A másik cikk újságban mi vagyunk, hogy osztottuk, úgyhogy ilyen cikk kapja. De hát állítólag havi 2 visi a konzuli fizetés, autóra, költségtérítése, lakással. Ha esetleg a közös háztartásban élő társ, a feleség nem dolgozik, akkor még pluszban ilyen költségtérítés is van ezután is, úgyhogy lehet. Igen, ő belenyúlt ebből a így van. Főkonzuli, vagy nem is tudom milyen címmel. Na jó, van, mutatjuk. Pótlék, amit akarsz. Mutatjuk akkor, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a hírek után. Jó, jelentkezzetek játékra, drága hallgatók, írjátok meg, hogy ébredtetek, hány fok van nálatok, mi a helyzet reggel. Mindenre kíváncsiak vagyunk. Mi pedig jövünk a hírek és az ismétlés után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. Jó reggelt mindenkinek, 3-7 van pontosan. Jön már az onos eső, vagy most mi a helyzet? Ja, várjátok. Na most. Na, meg vagyunk. Ja, vagy nem tőlünk kérdezted? Nem. Jó. Itt kint álltak néhányan is tőlünk. Jön már szoros is? Honnan tudnánk, mi benn vagyunk? Igen, hát csak azt ugye megmondanak ki, aki most jött benn. Délután. Délután ez szoros eső? Igen, de azt mondjuk, hogy előtte még talán egy kis havazás is lesz. És akkor a havazásból megy át majd szépen lassan ónos esővé. Aztán de megkapjuk ezt a történetet keményen. Hava, ónos esőt, hideget. Mi szóval ez most egy combos. Ez most egy combos tőle. Most azok se panaszkodhatnak, akik szeretik az ónos esőt. De olyanok vannak, akik szeretik a havat, de hogy olyan még nem hallottam, aki szeretné az ónos esőt. Úgy jelzik már. Hát igen, az kérdés, hogy az valójában szereti valaki. A sok szeretni való nagyon-nagyon nincs. Igen, azon kívül, hogy rohadtul csúszik az út, sokat nem kell. Sokat nem tesz hozzánk igazából. Azt mondja, hogy Benke Laci bácsi. Mi van Laci bácsival? Jobban van már? A vesélye? Azt hallottam, hogy jobban van, igen, nem sokára kiengedik. Most már azt kérdi, hogy olyat se írjanak róla, ami őt támogatja. Aha, most már szeretné, hogy rászod Norbira, hogy most már elég. Igen, elég, hogy elég. Norbi, ne csináld. Aranyos vagy, rendes vagy, de... Elég, Norbi, elég, igen. Hadd gyógyuljak. Érdekes volt tegnap ez a beszélgetés egyébként. Zével, Zé és Norbi között, ugye? Amikor is egymásnak estek. Igen. Az egyik oldalon egy intelligensen visszafogott. És ott volt Zé. Így. A másik oldalon ott volt Zé. Igen, hát másfajta vita. Habitus. Másfajta habitus volt, igen. Na, azt nézem, hogy nem tudok lapozni az SMS-ekben, gyerekek. Ez miért van, Zsülci? Nyald meg megint. Neked annyi van? Honnan van neked annyi SMS-ed? Ja, hogy azért még itt nem adta föl. Aha, még nem dobta föl. Na, nagyon kedv van, gyerekek. Szarul aludtam, és imádom az ónos esőt. Ez Ben küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy kollagént kell fogyasztani, állítólag. Mire? Ónos esőre? C-vitaminnal. Sokkal jobb lesz a bőr, a porcok, ez a haja, jó. Köröm, az ínszalagok. De jó. Van nálad egy kis kollagén? Szuper, vásárlói visszajelzések. Na, felbontom a kollagén és csomagomat. C-vitamin sok. Igen, aha, jó van. Jó, akkor majd fogyasztunk kollagén. Hazafelé majd megnézem az Aldiban. Mi? Hát nincs, ez patikában. Patikában nézd meg inkább. Na megnézzük, hogy kivel játszunk ma nekem, már Kuki. De az nem ócó. Kuki csaját becsukom, mert mindig ki van nyitva, ami olyan Playmate gyerekek ezen a gépen. Álmodozik? Itt nem tudom, itt mindig van YouTube van kinyílva, de olyan csajok vannak itt az én pultomon. Na megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosom. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Szia. Viki vagyok. Viki, honnan hívtál minket, Viki? Budapestről. Budapestről. Na, melyik kerület? Hát a harmadik kerületben. A harmadik kerület. Mm. Melyik része a harmadik kerületnek? Hát az, nem tudom, ez a Flórián tér és környéke, ott az Esztapa. Meg micsoda, ott van. Ott nőttél fel, te is majdnem. Ne viccel, persze. McDonald's, Vörösvári úti STK. Ugye? A legjobb környék. Faluház. A faluház, igen. Budai hegyek, a hármas határhegy. Gyönyörű, gyönyörű környék, persze. Figyelj ide. És mivel foglalkozol egyébként, Viki? Hát irodai alkalmazott vagyok. Ülök a gép előtt, püfölöm. Szokásos. És hol? Hol dolgozol? A honvédségnél. Ó, a honvédségnél. És akkor neked is van ilyen katonai rangod? Nem, semmi ilyen. Én csak egy sima kis civil kislány vagyok. Jó, hát az is mindent lehet. És akkor most már dolgozol, vagy a harmadik kerületben laksz? Na, hát a harmadik kerületben lakok, illetve hát ott nőttem fel, most onnan telefonálok, de egyébként Pest megyében lakom. Pest megyében. De hazamentél anyuhoz aludni? Úgy, igen, körülbelül. Na jól van, Viki. Hát akkor essünk egymásnak, mert ahogy látom, velem szeretné játszani. Így van. Van valami elszámolni valónk? Nem, semmi, csak nagyon emlékeztet a bátyám. Oh. Tényleg? Igen. De külső igen. Vagy belső tulajdonsága? Hát a beszédstílus. Ahogy beszélek? Igen. Aha, igen, a szóhasználat, a stílus, hogy nagyon hajasztok egymásra. Ezek vagy. Szerint van bátyát? Van. Jó vagy, na? Hogy összetetted, nem? Hát, nem akarsz főkonzul lenni valahol? Mert ezekkel a képességekkel. Nem szeretnék a Jenő babéreira törni, azt meghagyjuk meg. Nem, ezt tőlem kérdezte a Jenő, hogy annyira okos vagyok ma reggel, hogy igen, hallottad a Jenős történetet, nem? Persze. Csak titeket hallgatlak, amióta vagytok, úgyhogy... Igen. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Az biztos, igen. Hát tegnap együtt sírtunk. Vagy inkább nem együtt nevettünk, Jenő. Igen. Az, hogy olaszul nem tud, az egy dolog, de magyarul se nagyon. Tehát... Az olyan nevető sztori, aminek sírás lesz a vége. Igen. Vannak ezzel még egy páran, akik nem tudnak magyarul. És milyen szép karriert futottak be. Igen. Ugye? Na, induljunk akkor, Jani. 3-2 van fire. Na, itt vagyok. Megy a játék. Igen, tudom, basszus. Aha, jaj. Hey, de rövid játék volt ez. Na, akkor most kérdezem meg, nem akarsz főkonzul lenni? Nem akarsz, igen. Nem, köszönöm szépen, nem. Ez... Most figyelj, játszunk még egyet, hogy mi legyen, vagy ez? Játszunk még egyet. Játszunk ez olyan rövid egyet. Volt, játszunk még egyet. Semmi, 3-2 van fire. Behúztatok a csőbe. Na, már játszunk, akkor még egyet, figyelj. Elindultunk újra. Kapsz egy második esélyt. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Hát nagyon rendesek vagyunk, tényleg. Mesélj Balázs, betegek a gyerekeid még? Még? Miért mondtam, hogy betegek egyáltalán? Hát szoktak azért azok lenni, azért óvoda iskola az azért mindig közre játszik. Hál' Isten, egyelőre így megúsztuk. Noál egy kicsit betegeske volt a múlt héten, de most már jobban van. Neked vannak gyerekeid? Van egy kisfiam, 4 éves. És most azt játsszuk, hogy egy hét ovi, egy hét otthon, mert mindig benyel valami. És most éppen obiba vagy otthon? Most éppen obiba, de hát... De volt már beteg idén. Olyan, folyamatosan mondom, egy hét ovi, egy hét otthon, de ez az orrfolyás, köhögés... Hát a szokásos, ami ilyenkor. Hogy csak egy gyerek? Egyelőre még nem így ott alakul. Van, megint! Az utolsó utáni pillanatban még lett volna körülbelül. Még nem. Egyelőre még nem, azt mondtad, Viki. Igen, egy 6 másodperc lett volna, és jött a taps már. Bizony, nagyon jó, a második az jó volt. Hát köszönöm szépen. A második az jó volt. Jó, de nem elég jó. Igen. Nem baj, a jobbtól nem szégyen kikapni, mindig ezt hallom. Én is mindig ezt mondom a többi műsorvezetőnek, a srácok. Hát semmi baj, hát nem, ne törődjetek vele. Figyelj, mutatom, hogy mit nyertél, mert van egy ajándékot, hallgass meg. Gratulálunk! Az ön ajándéka egy minőségi magyar borválogatás a Lidl megújult borválasztékából, és egy 5000 forintos Lidl vásárlási utalvány. A betyárját, összefutsz majd. Szél Tamás kedvenc pincészete. Így van. Tényleg? Hát akkor... A Lidl borászat. Lehet, hogy Janival is összefutsz, mert Jani nagy... Persze. Nagy... Ma megyek is egyébként valószínűleg. És hát csak nem a harmadik kerületben. Én nem szoktam. Azért meglepődtem volna. Csak glükványt. Jani nagy rumos inkább. Igen, igen, hát szeretem puncsot. Szereti a forró puncsit. Minél forróbb, minél puncsosabb. Na Vikikém, hát akkor másodjára sincs meg, úgyhogy elbúcsúzunk. Nem baj, nem baj, jó volt azért veletek beszélni. Nekünk is nagyon jó volt. Hát köszönöm. Vigyázzatok magatokra. Te is, puszi. Sziasztok. Ciao, hello, hello, hello. Hello. Ennyi gyerekek, hát másodjára is. Ha kell, két percemből kétszer megcsinálom. Régen volt az már. Igen. Kétszer megnyerem a játékot, erre gondoltam. Két percemből kétszer máshogy nem csinálok meg semmit. Ahhoz már nagyon öreg vagyok. Fél percen belül egyszer. Fél percemben maximum egyszer, igen. Miért lehet az, hogy egy csomó SMS-nek eltűnik a fele-fele? Mert csúnya szóban benne is van egy ilyen rendszer az SMS falunk, hogy ezt nem engedi át. Igen? Itt egy hallgató, jó fiúk, Vikinek volt gyerekszobája hosszú idő után az első játékos, és itt pak. Jött a szélvédőrepedés. És pak. És pak. És pak. És pak jött a szélvédőrepedés. Kórház? Kórház? Nálad is eltűnik? Nálad kérdezett is. Valami! Zsül! Jézus. És találja az SMS-t is. Ó, fiúk, így kezdődik. Eltűnik valamiért. Zsül tovább fog élni szerintetek? Szerintem igen. Én nagyon vagyok rá. Elfelejt meghalni. Nézd meg, mik azok az állatok, amik sokáig élnek. Teknős, ami a lassú. Teknős, ami lassú, ami nem stresszel. Érted? Tehát, elefánt. Az elefánt szintén sokáig él. Tehát, hogy ezek az állatok élnek sokáig. A Zsül nem azért, mert állat, hanem mert ő egy lassú ember, majdnem hüllő. És ő is nagyon-nagyon lassú. És ezáltal nincs szapor a szívverés, nincs szapor a légzés. Ez mind a vegetatív életfunkciókat nagyon-nagyon nagyban lelassítja, tehát kázi jóval nagyobb esélye van arra, hogy hosszabb ideig él, mint aki stresszel, rohan, siet. Honnan származtak az Galapagoszi szigetek? Nem megyek a tengerparton. Engem nem. Igen. Hát ő nem kapkod. Na, azt mondja, hogy Bali ügyes húzás volt, mert akkor így 3-0. Egyébként hát, akár ez is. Megérhetjük magunknak. Jók vagyunk, ennyi. Na jó, van friss közlekedésetek, ha van, akkor küldjetek el nekünk, hogy mi a helyzet az utakon. Jó, Benke Laci bácsi hétvégén egyébként a 10. Fonyódi Kolbász Fesztiválról lesz zsűri elnök, a modern kolbászok fő ítésze. Uh-huh. Gyertek, van hely a VIP-ben. Hogy néz ki egy kolbász fesztiválban a VIP? Hát elviszlek. Uh-huh. Mi van ott? Kolbászt akasztanak a nyakadba, kolbászban van a karkötőd, a VIP-karkötőd. Igen, és ingyen van a kolbászkrém? Vagy mi a VIP egy kolbászfesztiválon? Ingyen van az ital? Ingyen sokat tudsz inni, minőségi alkoholok vannak, igen. Tehát a helyi erő pálinkájával de kezdődik. De poászalon a zsírt is betolhatsz. És ha akarod, akkor azt is, külön, te a melegben leszel a kolbászfesztiválon, mert nyilván szabadtéri rendezvény. És nem VIP-nek hívják, hanem tunkoló, igen. Friss a fehér kenyér a VIP-ben. Na jó, elmegyünk, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? 5 perc a pontosan 7 óra, itt vagyunk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Jön Putyin. Aha. Reszkessetek. Jön és visz, és megy. Kérdés, hogy miért jön és mit visz, én mindig ezt mondom. Hogy... De az zónos eső előbb ér ide. A zónos eső előbb ér ide, igen, úgyhogy óvatosan menjen mindenki. Most még nincs. De, már kezdődött. Nem, vagy igen. Jó, nem biztos, hogy zónos, nem tudtam megállapítani, hogy belenyaltam, de nem jött át, hogy ez most zónos vagy sem. De itt már elkezdett. Kimentem a teraszra megnézni, hogy mi a helyzet a hegyalja úton, onnan levegőzik egy kicsit, és már éreztem. Segreztem, a segéd csúszik, az igazgató, mellettem képzel. Na, jó, nagyon ezt. És a lényeg az, hogy kimentem, és már esik. De mi? És ez ne jezgess már őket. Hát honnan tudod, hogy onnos? Menj ki, most mondom, hogy nem tudom, hogy onnos, hát mert első nyalásra nem tűnt onnosnak. Hát belröffentett, hogy onnos eső esik, azt előbb indulnak, meg káosz lesz. Így megsimogasd meg a korlátot, meg a izét, a betont alul, ha csúszik, akkor onnos. Kimentem, esik. Hát érted, hát akkor vagy nézd meg rendesen, vagy esik. Nem kell a pánikkeltés, Vadon János. Mondd el, hogy mi esik. A Vadon János hegy. Jó út, egy terasz. szakadozik. A forgalom tepes tempóban halad az Erzsébet híd felé, és vissza a Bach. Ónos vagy nem ónos? Nem érdekel, amit mondasz. Ónos vagy nem ónos? Folyás. Jó, kiúzzuk addig. Szóval ne szólj neki, ki van húzva. Most mit kell jogatni? Hát akkor meg kell nézni, ónos vagy nem ónos. De lefagyhat az is, ami nem ónos később. Nézd, és beszél, nem tudja, hogy nincs adás. Hallgass. Minimális. Megint berakom. A stúdió. Köszönöm szépen a lehetőséget. Figyelj. Erasz. Nagyszerű volt. Nagyon jó voltál, János. Nagyon jó voltál. Őrületesen voltál. Na most mi van? Ónos vagy nem ónos? Mondjál valamit. Azért, mert semmi. Nyald meg a nyelvemet. Ónos. Az mindig ónos. Figyelj, nem tűnik ónosnak, de hogy csapadék az már van, az egész biztos. Na hát akkor az lesz majd. Aha, valamikor délutára mondták egyébként. Délutára mondták. Na, Nagykörösi út határúti felüljárót elfelejtették megnyitni. Minden reggel full dugó van emiatt, hogy az egyik oldal le van zárva. Szentendrén is Szöszmötől már a zónos. Putyin, puty out. Számot láttatok már? Atya úristen. Atya úristen. Putyin, puty out. Így van. Ébresz már fölbe Bányász Árpit, mert mindjárt visszahalcom vezetés közben, mondja Szatyi. Szatyikám, hát fölébresztjük, bár nem mindenhol Árpi szól. Vannak, akik szerencsésebbek, vannak, akik kevésbé, ugye, mert nem minden rádió egy állomáson szól, Árpi. Azt mondja, hogy nagyon fontos kérdésem van, Balázs, hogy gyertek átra, vettem kettő jegyet, de a 7 éves lányommal mennék, és nem tudom, hogy korhatáros-e. Hát, szerintem igen. Tibi, ha már láttál műsort, akkor tudod a választ. Ha nem láttál, akkor miért vettél jegyet? Hallotta, hogy jó. Veszek egyet, mert szeretem. Mert de hát tudom, hogy ott mi történik abban a műsorban, és látom, hogy ott azért nagyon csúnya dolgok történnek egy 7 éves kislány füle szeme hallatára, nem túl jó. És az még csak a gyengébb, ami adásba kerül. Vesz egy korhatáros, hát ez egy masszívan beszólogatós, puncis, kukis vicceket elsütő, erősen korhatáros műsor, úgyhogy nehoz szerintem. De hát ezt szerintem te is tudod, Tibi. Te is tudod, hogy 7 éves gyereknek nincs ott helye. Viszont jó a büfé, addig hat kint. Megvár. Viszont ha már megérted, akkor nem tudod visszaváltani sajnos. Ennyi. Igen, ott nincs visszaváltási garancia. Na fene, egye meg. Ha van valaki, megy vele. Igen. Azt mondja, hogy játszottok már 3-4 menetet a csajjal, ráérünk, Szatyi küldte nekünk. Játszhatnánk. Egyébként aranyos volt, hogy kihangja, igen, de hát egy megsemmisítő győzelemmel mennünk kellett tovább egyébként. Debrecenben a Mikepércsi úton a MOL kút előtt piros Ford Fiesta-ból trafiznak, a városból kifelé menőket vigyázzon mindenki. Gazdag réten már ónos az a bizonyos eső. Bizony. Ezt Laci küldte nekünk. Ezt fogjuk hallani most napot, hogy ónosontalan. Ónosontalan, így van. Népliges stadionok között egyes pótló jár, mert a villamossal baleset történt. Tehát Népliget és a stadionok között. Most melyik stadionok között a Népliget, és milyen stadionok között jár az egyes villamos? Hát stadionok, az a... Rupama, az MTK, az Aréna, egyébként mindenhol van egy stadion. A stadionok a megálló. Az a megálló, metró megálló stadionok. Ja, ez a megálló, mint stadionok? Igen, ez a régi Népstadion. Metró megálló. Na de melyik stadion igaza van? Most tényleg igaza van. Hát a stadionok akkor az az aréna. Az aréna, meg hát ugye a Népstadion volt, amit most már ugye elbontottak. De biztos a Körcsarnokot is annak hívják, meg a Papp Lászlót is, meg ugye a régit, amit elbontottak, de már építenek, és már alakul. Mi lesz abból tényleg? Hát nagy Népstadion. Hát... Csónakázató. Halasztó. Abból, hát egy hatalmas vadonatú stadion lesz belőle. De azt most úgy építjük, hogy lesz olimpiánk, és addigra már legyen. Ez amúgy is elkészülne. Tehát, hogy nincs a kettő közt összefüggő, sőt, kell is. Én azt gondolom, hogy egy ekkora befogadó képességű azért egy országnak illik. Hát, ha egyszer lesz még olyan sportesemény. Hát meg az észre búcsú turné. Igen, meg hogyha végre. Hát azért már legyen valami. Na, a Szimába vigyék őket. Hát így van, meg az biztos lesz, hogy illés LGT metró. Egy búcsú utáni búcsú kontrabúcsú, visszajövő és elköszönő LGT Illés Omega Brody Zorán. Nem, sajnos búcsú, nagy búcsú. Az se lesz, Illés se lesz, ugye most már lassan kevesen vannak belőle. Hát azért még összeállhatnak ott egy ilyen nagy, mindenki búcsúzik egy nagyot. Metró. Korál, minden. Egy nagy, hát a nagy öregek. Hát ők azért nagy zenészek. Az első emelet? Igen, mindenki. Tényleg? Igen, igen. Most van egy repülőbúcsú, ugye februárban egy dupla búcsú. Lassan most már Kassa Tibinek is búcsú koncertet kell rendezni, mert most már minden nagy rendezvény. A Black Tube elbúcsúzott már? A Black. Hát ő miért búcsúznának? Hát azon miért? Menne, hát jönnek, most... mennek az emberek, ja. Attól az még működik. Back to Black, igen. Tényleg. Fiesta? Fiesta. Hát Fiesta elbúcsúzott már? De egyedül van, elbúcsúztak egymástól. Ja, volt-e már Happy Gang búcsú koncert? Igen, TNT-vel. Egy Fiesta, Happy Gang, TNT közös búcsú. Hát sok-sok ilyen van, ilyen retro buli. Én azt nem tudom, hogy a Cosmix hogy sikerült annak idején, mert csomót beszéltünk róla még a másik rádióban, és aztán valahogy így nem sikerült, pedig ott ez egy arénás koncert volt. A szabadtére tervezték, aztán végül is kiderült, hogy Cosmix házban. Igen. Olyan kevesért el, hogy elalánál volt a buli, és csak annyi volt, hogy Cosmix a házban, az aréna helyett. Egy ilyen félszúterében Cosmix a házban. Ott volt a buli. Nem tudom, ők arénát hirdettek? Vagy az mi aréna volt szerintem. Igen? Nem tudom, mi lett belőle. Én sem, de elmondom, hogy annyira nem is érdekel. Nem mondd már. De egyébként a fiúkat szeretem, jobban vagyok velük. Szerintem arénát csináltak. Hát most nagyon megy a retro, biztos, hogy összejött. Ők ki vannak mi? A legutóbb, amikor beszélgetünk Lalával, akkor még nem voltak hívják, hogy Amsterdamban voltak. Hát valószínűleg amennyire begombáztak, ott is maradtak. Négy kézláb keresik a kijáratot a piros lámpás negyedből. Vagy még mi? Lalalala, egy hete a reptéren kéne lennünk, hogy menjünk tovább Miami-ba. Balázs, itt van még. Igen, de ez még a klasszom volt, mikor beszéltünk velük. Hogy amerikai turnéra mentek, csak megálltak. Igen, csak így megálltak egy picit, mert hogy hívják, ilyen kis vargó betű, nem? Hát nem, az átszállás az általában lehet ott, tehát egy Amsterdam Miami, csak akkor ugye mondjuk... az 3-4 óra, tudod? És ők egy hetet voltak. Ők ráhúztak egy 3 napot, akkor volt szabadjára. Hogy nem Frankfurtból mentek, hanem inkább Amsterdamba. Picit megálltak Amsterdamba. Igen. Na, még egy utolsó közlekedés, azt mondja, hogy Sopronban már ropog a jégeső, vagy az ónos eső, nem tudom, egyébként minden rend van, és a forgalom is jól halad. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. Na, belevágunk az első témánkban, biztos ti is olvastátok, a napokban jelent meg a hír, és én azért vagyok kicsit szkeptikus, de ugyanakkor örülök, mert 2-3 évente megjelenik egy-egy ilyen hír, amikor is arról számolnak be, hogy valamelyik nagy, komoly betegség ellenszerét megtalálták, legyen szó tényleg a rákról, vagy az AIDS-ről, ugye mindig felüti a fejét egy-egy ilyen hír, aztán kiderül, hogy sokszor inkább csak az adott hírportál néhány kattintás miatt, vagy kattintásért fogalmazott úgy, hogy na most már egészen biztos, hogy megvan az ellenszere valami komoly betegségnek. De most tényleg tudományos oldalak hozták le, hogy áttörésről beszélnek egyébként a rákutatás terén, és ráadásul ami izgalmas és érdekes a történetben, hogy van magyar vonatkozása is a dolognak, ugyanis magyar kutatók segítségével, vagyis részt vesznek ebben a kutatás sorozatban, ebben a programban, programozzák magát a sejtet állítólag, és ez lehet a kulcs ahhoz, hogy néhány év múlva valójában lehessen gyógyítani a rákot. A melyik fajtáját? Mert hogy ez, azt mondjuk, hogy rák, akkor az egy elég széles merítés. Itt most ugye azt hiszem az van, hogy magát a rákos sejtet tudják úgy átállítani, hogy ő magával csinál valamit, és akkor azt szerintem akkor mindegyiket. Igen, tulajdonképpen erről szól a dolog valóban, hogy a rákos sejtet egy alapjevő ráveszik arra, hogy pusztítja el saját magát. De hát mi laikusként nagyjából ennyit értünk az egészből. Elvileg állítólag a szervezetnek van egy ilyen kis önvédelmi mechanizmusa, hogy a sejt rájön arra, hogy ő rossz, akkor ő elpusztítja saját magát, csak aztán ezt a rák ki tudja kapcsolni, és most ezt visszakapcsolják valahogy, ezt az önvédelmi mechanizmus, tehát a rákos sejt mielőtt osztódni és szaporodni kezdene, rájön, hogy ő egy hibás sejt, és elvileg programozható arra egy enzim, vagy nem tudom minek a segítségével, hogy pusztítsa el saját magát. Ez izgalmasan hangzik, és ezen dolgoznak most magyar kutatók is, hogy akár néhány év múlva, mondjuk az állatkísérletek után, ezt már embereken tesztelhessék. Na most tudjuk, hogy ez nem megy gyorsan, akár évtizedekről van szó, mire mondjuk ez patikába kerül, de minden esetre fény lehet az alagút végén, izgalmasan hangzik a dolog. Ez jó, meg hát bízunk benne, hogy nem megint ilyen vaklármáról, vagy szenzációhajhászásról van szó, mert ahogy te is mondtad, azért az elmúlt 10 évre visszagondolsz, hogy két évente mindig előjöttek tudósok, akik nagy koponyák voltak, állít, és akkor azt mondták, hogy na majd megvan most ez a ráknak az ellenszer, és pár év múlva gyógyítható. Ezt bízunk benne, hogy ez most már nem ez a kategória. Na mindjárt megkérdezzük a kutatóintézet főigazgatóját, Kocsi András. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt! Tegeződhetünk? Bocsánat! Jó reggelt. Nyugodtan! Jaj, de jó, köszönöm szépen! Én vagyok a fiatalabb, nem illik megkérdezni, de mi általában mindenkivel. Azért még én sem vagyok olyan öreg talán. Nem, abszolút, hangalapján legalábbis semmiféleképpen nem. András, mi ezt megpróbáltuk nagyon laikusan elmondani, és arra kérlek téged is, hogy hát hallgatóinkra való tekintettel meglehetősen... finoman fogalmaz abból a szempontból, hogy megértjük, nyilván ez egy baromi bonyolult dolog, de hogy mi az, amin hosszú ideje dolgoztok, és miért írták azt, hogy akár fény lehet az alagút végén a rákutatás szempontjából? A rákos sejteknek igazából nem szabadna élniük. Az egész természetünk úgy van programozva, hogyha valami nem működik, akkor azt lekapcsolja. A rákos sejtek azért különlegesek, mert kikapcsolják, kiiktatják ezt a belső védekezési mechanizmust. Na most ezt nem egyféleképpen csinálják, hanem gyakorlatilag nekem 10-11 olyan útja van, amiben a rákos sejtek valahogy ellenállnak ennek a régi szabálynak, vagy az ősi szabálynak. Ezek közül talán az egyik legígéretesebb, vagy legfontosabb, ez a beprogramozott öngyilkossága a sejteknek. Ezt régóta tudják a kutatók, hogy ez egy nagyon hasznos támadási útja lehetne a ráknak, ugyanakkor nem sikerült a közelmúltig olyan molekulákat előállítani, mivel a gyógyszerjelölt molekulákat, amivel ezt tényleg ki lehetne váltani. És hát amikor azt mondjuk, hogy a fény az alagút végén, akkor nem is csodaszerről beszélünk, és nem gondolom azt, hogy minden rákot gyógyítani tudunk, de mindenképpen egy nagyon hasznos és egy érdekes újfajta támadása lehet a ráknak ez a például ez a molekula is, amit előállítottunk, hiszen a rákos sejtet ráveszi arra, hogy saját magát pusztítsa el. De elvileg a szervezet ezt tudja, vagy tudta önmagától, hogy van egy hibás sejtem, akkor én azt elpusztítom, vagy a sejt elpusztítja önmagát, mert tudja, hogy hibás, milyen okos a természet, és a rák tulajdonképpen ezt kapcsolja ki, és a sejt nem pusztítja el önmagát, hanem inkább szaporodni kezd. Na hát úgy látom, hogy sikerült átadni az üzenetet. Így van, meg is vagyunk. Ennyi. Hát, ott vagyok. A többit meg már úgy se értjük. De milyen izgalmas maga a természet, nagyon, hogy így találja ki, hogy a hibás sejt rájön, hogy én hibás vagyok, elpusztítom önmagam. Aztán jön a rák, aki azt mondja, hogy nem pusztíthatod el, vagy nem engedem, hogy elpusztítsd önmagad. Ez egy érdekes dolog. A helyzet az, hogy ha belegondoltok, az életünk folyamán az összes sejtünk folyamatosan osztódik. Na most ez iszonyatos nagy mennyiségű adatnak a másolását jelenti, és ebbe a másolásba menthetetlenül belecsúsznak hibák. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és összetett sokszintű belső hibajavító ellenőrző rendszerünk van. Tehát ez egy létkérdés volt, hogy ezeket természetesen előforduló hibákat kijavítsák, vagy ha nem tudja kijavítani, akkor lekapcsolja azt a bizonyos sejtet, ami javíthatatlan, hiszen egyébként ugyanúgy, mint egy rákos sejt, örökíteni a hibás információt, és ettől kezdve egy egészségesből nem egészséges sejtek, hanem beteg sejtek szaporodnának. De hogy tudja a rák, hogy nem szabad lekapcsolni? Tehát hogy tud? Hát ez valamiféle értelemre vagy intelligenciára van, és egy sejtről beszélünk, hogy kikapcsolja a szervezet lekapcsoló funkcióját. Itt szerintem arról van szó, hogy a véletleneknek az együttállása. Tehát, hogy csinálok egy hibát, meg csinálok két hibát, na most amikor sok hibát csinálok, és ezek véletlenszerűen azt eredményezik, hogy többfajta belső folyamatot egy ugyanabban rossz irányba módosítanak, akkor ebből jöhet létre a rákos sejt. Tehát itt arról van szó, hogy hibás sejtek folyamatosan napi szinten, óránként, vagy akár percente keletkeznek a szervezetünkbe, de nem tudják elkerülni ezt a beépített védelmet. Néha akár csak sima matematikai úton, az véletlenek összjátéka folytán, lehet, hogy egynek sikerül. Ezt a programozás részét hogy képzeljük el? Olyan furán hangzik az egész. Itt bejutatnak valamilyen anyagot a szervezetbe, és ennek a segítségével, vagy hogy? A szervezeten belül az, hogy valami életben marad-e, vagy pedig meghal, az gyakorlatilag vegyük úgy, hogy van egy fehér molekulánk, meg egy fekete molekulánk a minden sejtben. Ha a fehérből van több, akkor a sejt él, ha a feketéből van, akkor a sejt meghal. Gyakorlatilag az egészséges sejtjeink, azok folyamatosan úgy vannak életben, hogy egyforma mennyiséget tartanak fönt. Egyszerre van nekik fehér és fekete, és a rákos sejt az azt csinálja, hogy fogja és elkezd fehér molekulákat gyártani magának. Tehát gyakorlatilag, amit mi csinálunk, az, hogy egy olyan hatóanyagot beviszünk, ami szépen megköti ezeket a fehér életben tartó molekulákat, és ettől kezdve visszaáll az egyensúly. És akkor beveszünk egy gyógyszert, és ez a gyógyszer akkor effektíve azt segíti elő majd valamikor, ha nyilván ez forgalomba kerül, hogy a rákos sejtek, most nagyon egyszerűen fogalmazok, lekapcsolják önmagukat, tehát a gyógyszer hatására rájön a rákos sejt, hogy hibás vagyok, és megsemmisíti önmagát? A rákos sejt eddig is tudta, hogy hibás, viszont ettől kezdve kikapcsoljuk ezt a fajta belső védelmet. A dolog hátulütője, hogy ez egy fajta lehetséges támadás. Kicsit bonyolítja a dolgot, hogy ebből a bizonyos fehér színű molekulákból mondjuk van három fajta vagy négy fajta, ami fontos, és mi ugye egyet kapcsolunk ki. Tehát ezzel, mikor azt mondom, hogy önmagában csodaszerről nem gondolom, hogy beszélhetünk, mindenképpen egy újfajta támadáspont. Mi is és más gyógyszergyárak is dolgozunk azon, hogy a többi hasonló fehér ilyen életben tartó fehérjét is ki tudjuk kapcsolni. Tehát úgy mondom, hogy ami egy újfajta megközelítés a rákgyógyítás, ami akár önmagában, vagy talán még izgalmasabb az, hogy kombinálva meglevő terápiákkal bízunk benne, hogy növelni fogja a hatékonyságot, hatékonyabban tudjuk. Mennyi idő, mire áll átmegy az állatkísérleteken, az engedélyeztetésen, hogyha ténylegesen működik, akkor mi a bevett szokás? Az állatkísérleti részen és szakaszon túl vagyunk, tehát részben a hatékonyságot, részben pedig a biztonságosságot is azt látjuk, hogy emberbe kerülhet. Most jelenleg az az engedélyeztetési folyamat megy, hogy elinduljanak a humán vizsgálatok, és ha minden jó megy, akkor tavasszal indulnak. Ugye innentől kezdve, ha átlagos folyamatot nézünk, ez egy 6-8 éves ciklus is lehet, mire eljut odáig, hogyha minden működik és minden rendben van. Sajnos egy átlag gyógyszernél itt ugye még mindig van egy olyan jó 90%-os elhalálozási valószínűsége a gyógyszernek, hogy kiesik a szűrőkön. Ha meg jobban működik, mint az átlag, akkor talán egy 3-4 éves gyorsított folyamatban is eljuthat odáig, hogy hát ha nem is a polcokra kerül, mert azért ez úgy gondolom, hogy ez inkább klinikai közegben vagy klinikai környezetben alkalmazott gyógyszer lehet belőle, de mindenképp akkor előre kerülhet. András, azt mondtad, hogy csak bizonyos rákbetegségek meggyógyítására lesz jó. Ezt most már meg lehet nevezni, vagy lehet tudni? Az állatkísérletek alapján két dolgot mondhatunk. Az, hogy vannak bizonyos vérrák típusok, ahol önmagában is úgy tűnik, hogy hatékony lehet. Illetve a másik, ami az izgalmasabb és ígéretes, ami ugyanilyen izgalmas és ígéretes legalább, viszont ott kevesebbet tudunk mondani, az, hogy kombinációban meglévő gyógymódok mellett adva, esetleg azoknak a tumor szinten tartó hatását, például egy tumorpusztító hatásba át lehet vele fordítani, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény lenne. De ott viszont elsősorban majd a humán kísérletek lesznek azok, amik előrébb visznek minket. Egy nemzetközi kutatócsoport, akikkel ti együtt dolgoztok? Igen. Tehát itt kezdetektől fogva egy kiváló angol biotechnológiai céggel és a anyacégünk a francia gyógyszergyárnak a francia biológusaival együtt dolgoztunk ezen a témán. Hát nagy koponyák lehetnek azért ők is. Anes, nagyon szépen köszönjük, nagyon érthetően mondtad, hál' Isten, mi mindig félünk egy picit, de nagyon laikusok számára is szerintem ez egy érthető dolog, hogy elmondtad, drukkolunk, és nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm, hogy érdeklődtök ilyen témák iránt is. Jó munkát nektek, köszönjük szépen, Kocsi Andrással beszélgetünk a kutatás vezetőjével, a kutatóintézet főigazgatójával. Izgalmas, na, nem? Izgalmas. Magyar is benne nagy agyak is ott vannak egy ilyen nemzetközi kutatócsoportban. Hát és biztató, hogy a jövőre nézve sokak számára, de hát gyakorlatilag így akárhány életet meg lehet menteni, akkor már megért. De milyen izgalmas és érdekes a természet maga, nem? Hát ez hogy a fehér meg a fekete, hogy elkezdi termelni a fehéret, mert azt az üzenetet kell leadni, hogy nekem nincs semmi bajom, én nem rákos sejt vagyok, hogy mekkora szemét ugyanakkor, ugye, igen, mert te belehalsz a dologba, hogy van egy funkciója a szervezeteknek, hogy lekapcsollak, ha rossz vagy, és én meg tudom, hogy én rossz vagyok. Át kell verned a természetet. Igen. Nagyon. És vajon az evolúció hibája ez a dolog? Becsúszott valami a tervezésbe, vagy egy tudatos tervezés, érted? Egy tudatos tervezés, azt mondja az evolúció, hogy oké, rendben van, de hogy az állatoknál, az embereknél is legyen mindig egy pici idézőles hiba, ami ugye hát nem tudott, hogy érintett vagy nem mindenkinek a családjában van érintett, de hogy gondolkodott a teremtő? Elnézett ott valamit, és azt mondta, hogy egy pici sejthibát is programozok a Matrixba, vagy azt mondta, hogy hát megteremtettem az embert számomra tökéletes, de ezzel nem számoltam, becsúszott egy ilyen hiba, mint a rák, amikor az ember tulajdonképpen elpusztítja önmagát belülről, ugye? Hát ez egy kivéthetetlen dolog, és szörnyű, és mindenki sajnos élt már át hasonlót, de hogy jött ez valójában? Vagy mi van, mutáció, hiba? Megtanulták a sejtek az több ezer éves fejlődés alatt. Igen, baromi érdekes. Na, igen. Meg hogy mennyi, hát nehéz. Mennyiben mondjuk a természetnek a szerepe, és mennyi az emberi? Az életmódunk ki, a civilizáción ki. Igen, sok kérdés. Jó, hát reméljük, hogy azért ez előbb-utóbb forgalomba kerül, érdekes beszélgetés volt. 7:30 pontosan, Győr belvárosában porhó, le van fagyva, nagyon csúszik. Krisz küldte nekünk, valamint a Váci úton kifelé haladva. A csapadék már fagy rá a szélvédőre, úgyhogy ez valószínű ónos eső lesz. Gödöllő M3-as ónos eső, szintén vigyázzon mindenki, és a nagykörösi határúti felüljáró le van zárva fél oldalon, úgyhogy ott is nagy a dugó. Köszönjük szépen. 7:30 pontosan, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Hát megérkezett az, amit mondtak a meteorológusok, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon, gyerekek, nem riogatás, kimentünk a teraszra, és hát baromira csúszik, de nem azért, mert hogy jég van, hanem ez a klasszik ónos eső ráesik, és azonnal meg is vagy. Budaörs tükörjég, M1-M7 bevezető 4 autó ütközött, hatalmas baleset van, óriási a dugó arra felé. Gödöllőn az M3-ason szintén ónos eső, Győr belvárosában szintén ónos eső, és hát nem is sorolom, mert hogy mindenhol igazából. Úgyhogy vigyázzatok, jó? Megjött, mondták, kiadták a riasztást, ugye? Most nem lőttek mellé. Nem lőttek mellé, mondták, hogy havazás és ónos eső, és meg is érkezett. Baromira csúsznak az utak. Bocsánat, itt vagyok, mondhatom. Nem bűntibe vagy. Valamiért már elfelejtelek beadni, de nem tudom, hogy minek köszönhető. Csak mondani akart, hogy nekem mondtad, én voltam kint terepen. Én is kimentem. Én is kimentem, mert a Feri mondta, hogy csúszik a történet, és... Nem csúszik, menj ki nyújtra. Óriásit fikáztam. Jó reggelt, fiúk, blaha, ónos eső. Óvatosan menjen mindenki arra. Norbi küldte nekünk. Az M7-esen is esik az ónos eső, és lépésben haladunk kifelé a városból, Törökbárin felé. Szép napot nektek. Gyuszi, köszönjük szépen, hogy elküldted. Minimum 6 autó karambolozott az M1-M7 kivezetőjén. Ezt egyébként le is fotózta nekünk a drága Viberező hallgatónk, úgyhogy tényleg vigyázzatok. Jó? Óvatosan. Ilyenkor? A Putyin leszáll Ferihegyen, felszáll egy kvadrokopterre. Átszáll egy T-72-esbe. Beleraknak egy fogast a nyakába, egy drónnal fölemelik, és átszállítják, és lerakják a parlament előtt. A Putyin nem érinti az ónos eső, ha kell. Kötélhágcsom fog leereszkedni a parlament vadásztermének. De úgyhogy már kinyújtott kézzel előre ereszték, ahogy pont oda teszik le Orbán Viktor el, és összér a kezük. Összér, lesz majd csók, tényleg van? Van csók, nincs ez a nagyon nagy smaci, ami régen volt. Nem volt akkor a siker a csók. Igen, az igaz, hogy a noknak ja, jobban a csók, az nem annyira megy. Igen. Most lehet, a csók az 10 plusz 10 a csók, az nem. Igényel csókot a Putyin? Szerintem nem. Nem is tudom, hogy külföldék vetnek ingatlan. ez is érdekes kérdés, hogy van-e három már gyereke, és tud-e három gyerek. Én nem tudok róla. És igénybe veheti a csókot. Csak lesz, hát... Már valami lesz, valami biztos lesz. Baráti ölelés. Gyerekek, mesterlövészek a tetőn, lehegesztett csatorna feldelek. Vigyázz, piros pont a homlokomon. Megkaptuk a kilövési engedélyt. Célba vették, nem Krisnás. És én ott fölmegyek, és elkezdek hadonászni, miközben jön a konvoj, akkor konkrétan leszednek szerintem. Igen. Igen. Rögtön tehát a hátadra térdelnek. Valami elmeháborodott, ott fölmegy, egy látsivel a kezébe, hogy megnézze Putyint, ahogy jön a romá páncélozott autójában, akkor simán lehet, hogy kap kettőt mellbe. Szerintem igen. Ha például az úton át akarsz rohanni szemben lévő bolt vagy halogba. De honnan tudják azt, mondjuk tényleg én valahol ott lakom a gyorsforgalmi. És én felmegyek, mert én a tetőn akarom megnézni, hogy jön a konvoj. De nem akarok ártani Putyinnak, csak felmegyek a tetőre. Basszus, a tej a gázon maradt, elkezdesz rohanni. Elkezdek rohanni, mert a tej fönnmaradt a rezsón, és tudom, hogy kifut. Nem szeretem, mikor odaig. Rohansz. Rohanok, és abban a pillanatban kapok kettőt. Kész. Nem próbáljuk ki? Nem megy itt el a konvoj? Kirakunk téged, és megnézzük, hogy egy de nem kell, hogy fegyvernek látszó tárgy legyen nála, csak egy ilyen nagyon furán gesztikulálsz, majd integetsz. És... Károkaton a vecsetnek, tűz, ami így kérdezve rónak, szegjétek le, hogy nem kockáztatunk. És kutas hülyén a zsebedben. Igen, amikor jön a konvoj, nem dobunk ki téged, nem csinálunk valami. Valami akciót, befutsz a konvoj elé, valami legyen már. Megászt látótávolság belül, mondjuk ez náluk nagy, mert elég sokáig ellátnánk. Oké, megállsz velük egy tekessel szemben, megállsz látótávolságon belül. De így lassan, picit megrázogatod a vállaidat. De úgy, hogy jön a konvoj szemben? Igen. És lassú mozdulattal benyúlsz a kabátod alá. Hát szerintem pedig gyors, ott nem szórakoznak. Ráadásul ugye a saját testőrsége jön. Gyors mozdulat, aki rántasz egy banánt. Úgy halt meg a hülye, hogy lelőtték a baromán, lőtt egy banánt. És képzeld el. Felben nyúl a kabát el, és kiránt egy izét, egy gépsonkás bagettet. És abban a pillanatban. Egy mortadellával. Ha nálunk történik valami Putyinnal, akkor mi kell, hogy fizessünk az oroszoknak? Mármint mit? Hát mit, ami valami történik. Jóvá tételt. Nem, itt valami félbolond, tényleg neki szalad és fölpofozza. Vagy mondjuk kárt tesz benne, vagy nagy Isten megöli. Akkor mi fizetünk egyébként? Nem. Tehát kell nekünk ilyenkor kártérítés. Az adott országnak, aki vendégül látja, hogy nekünk garantálunk el a biztonságát. Nyilván nem történik semmi, de van lehet ilyenkor egy megállapodás, hogyha nálatok történik valami a mi elnökünkkel, hát akkor kell... Putyin 100 millió dollárba kerül, vagy 200-ba, vagy kártérítés. De várjál, lista, Excel lista, hogy egy pofon, tehát ha odáig jutsz el, akkor az 10 millió. Egy azonos súlyú, és itt hát nyilván, hogy hívják, a közjogi méltóságot kell adnotok. És akkor itt milyen, mi felünkünk megúszta. De test súlyút? Ja, nem úgy érte. Test súlyút, vagy azonos súlyút? Hogy képzelsz rólam ilyet? Hát, hogy érte, nem vagyok ennyire tiszteletlen. Nem, hát a közjogi méltóság, tehát, hogy politikai súlyú. Tehát azonos politikai súlyút kell adni. Elnököt elnökért. Elnök, így van. Ja, de ez egy érdekes, érdekes dolog. Hogy mi a megállapodás egyébként tényleg? Tehát hogy van? Hogy van ez? Civilek közül adjad a kötet. Civilek közül, ezt mondtad? Persze, biztos. Mert civilek mögött a soros áll, az nem jó. Az nem egészen. Nem tudnák, hát nem tudnák. De ha ő védi, ha ők védik, akkor nem kérhetnek érte semmit. A saját testőrséget hozza, tehát védi a tech, meg védi mindenki, de közben egyébként a saját személyes testőrsége azért az jön. És akkor jön előkóstoló is egyébként Putyinnal? Tehát mit tudom én, megállnak valahol tényleg enni, mit tudom én, beugranak egy ilyen sióivólére, meg egy melba kockára valahova útközben, vagy a parlamentben, igen. Előkóstolják a Putyinnak? Vagy először szerintem megvárja, igen. Amíg majd a mi miniszterelnökünk, ugye az Orbán belelszik, és amikor látja, hogy egy percen belül jó ízűen az újabb falat érnyúl, akkor kezd elő is enni. Vagy jön egy előkóstoló, mint régen, ugye a királyi udvarokban, aki megnézi, hogy nehogy valami olyat egyél, ami esetleg. És a késleteknél mi van? Hát ez az. Ilyennek egy picit, vagy valamit várnak. Előkóstolóként igen. Egyébként nagyon sokszor játszanám el, hogy a torkomhoz kapok, uh-huh. És elkezdek kulkolni. Tehát szerintem az állandó... Csak vicceltem, igen, csak akkor... Jó étvágyat! Ez volt a humor! Csak, most pedig... Csak az a baj, hogy ez percen az öröknek elkezdene lőni, hogy bosszút álljon. Az a baj, hogy szerintem egyszer lennék előkóstoló, ezt elsütném, és valahol nagyon messze, Szibériába kéne, a hosszú-hosszú évekre munkatáborba vonulnom. Csak beleiszik a csájába. Bele. Hát ez egy érdekes dolog, igen. Kinek a csájába? Az anya csájába? Igen, nem, 3,14 csájába. Az anya 3,14 csájába abba beleiszik. Olyan kíváncsi ennek, amikor ott ül a Putyin meg az Orbán. Igen. Akkor valójában, amikor ők négy szem közt maradnak, van egy ilyen, hogy figyelj, nézzed a döntőt, jövő hétvégén az amerikai foci. Tehát van egy ilyen nagyon protokoláris, nagyon hagyományos, nagyon-nagyon-nagyon kimért, kicsit modoros, ne. Kicsit ez a fura miniszterelnök, és előtt beszélgetni, vagy van egy ilyen kinek rukkaz, ilyen kíz, vagy Arizona, szerintem figyelj, Ricsit hallgass meg, úgy közvetít, ahogy segít. Tehát van egy ilyen kis brilizés, van. Mi bariznak? Igen, vagy egy ilyen modoros barizás van, hogy ha majd esetleg egy vadászatra egyszer elhívnálak, akkor megtisztelnél azzal, hogy elfáradsz hozzánk Szibériába medvére lőni. Biztos, hogy vagy van egy ilyen nagyon közvetlen, laza beszélgetés. Hát a mi rezsénünk azért egy szellemes, humoros ember. De közben... Na és ő biztos, hogy barátkozik. Tehát a Putyinról nem tudom elképzelni, de mondjuk a... Amikor ugye négy szem között maradnak, hát van egy olyan része. Bár ott sincsenek soha négy szem között, de delegáció van, tolmács van, ott ülnek, négyen azon az oldalon, tehát ez a privizés, ez valóban nem lehet, gondolom, mert nincs ez a négy szem között. Miért, hogy kezdenéd? Milyen a tél Moszkvában? Nem tudom, itt lőttél utoljára, milyen volt az utolsó vadászaton. Jajubjul Ruszli. Ruszki-Ruszli. Jajubjul Ruszki-Ruszli. Na, például erre gondoltam. Az megvan, hogy amikor a Putyinhoz elment a Merkel, akkor mit csinált? Mennyire szemét volt egyébként? A Merkel? Mit mondod? Merkel? Hát őt a gyerekek, hát a miért Merkel volt az. Szemét? Ugye Merkel rettentesen fél a kutyáktól. Iszonyatosan, de ezt mondja is, hogy nagyon fél a kutyáktól. És... hogy ez most pontosan hol volt ez a találkozó, nem emlékszem, de talán azt hiszem, hogy Moszkvában látta vendégül a Merkelt. És megcsinálta a Putyin, hogy van egy ilyen fekete, egy ilyen dándog méretű, akkora kutyája, hogy a nyerget raksz rá, és komolyan, tehát ellovagolsz vele, akkora még te is, Feri. És a beszélgetés egy pillanatában nyílt az ajtó, és megérkezett a kutya. De mondom, meg képzelj egy ilyen ökörméretű kutyát, tehát ne azt gondolt, hogy egy ilyen kínai kopasz kutya ott a Putyin bal vállán így üldögélt egy ilyen kis csivava. És bement egy ilyen elefántméretű, egy 80 kilós ilyen dándog, és hát a Merkel arcán egyébként minden ott volt. Ugye ez egy ilyen hatalom fitoktatás, egy erőfitoktatás volt, majd Putyin mondta, hogy hát ő ezt jelentett, ne haragudj, hát ezt ő nem tudta. Hát bocsánat, hát hogy ahol Merkel fél a kutyát, és a kutya azonnal mennyire lefogja. Reális, hogy egyébként ott van egy kutya, egy delegáció. De az igen. Tehát, hogy azért ez is csak a kutya. És beszaladt. Igen. És bevitte. És tudod, egy ilyen erődemonstrációnak a kutya megérkezett, körbe szagolgatta a Merkelt, finoman jött Mendemont. Én megkerestem a képet. És egy ökörmér. És a Merkel egyébként nagyon hősiesen, rezzenéstelen arccal próbálta tűrni. Ez egy baromi megalázó, nyilván kettő, hogy egy óriási tiszteletlenség. Hogy jött utána a Putyin egyik kezében egy folytonya körül, a nem másik kezében pedig egy kancsukával, és akkor Szabolka! Szabolka! Misa! Szabolka! Igen, persze. És egy láncot hozott még egy tigris magába. Szóval, hogy közben ő ezt megcsinálta, hogy bejött. úgyhogy itt ül mellette, azt az arcot nézd meg. És ugye teljesen ártatlanul, hogy jaj, ez az én kutyám, hát kiengedte ezt idebe. A Merkel egyébként hős volt. Szóval, hogy közben ilyeneket csinált. Hát ennél nagyobb bajok is vannak szerintem vele. De elképesztő volt. A Merkelnek nincs olyan kutyája? Hát nem, nem fél a kutyáktól. Ezt elmondta, hogy baromira fél a kutyáktól. Hát ez nagyfokú tiszteletlenség azért behozni annak tudatában, hogy ezt tudod, egy ilyen dandog méretű harci ebet. Hát nyilván legbarátságosabb kutyák, és össze tojott magad. Van neki, és éppen tüzel. Tessék? Barbarossa. És elkezdi megmászni a Merkel. Van egy vörög, egy vörös kis kutyája, és meg elkezdi megmászni a Merkel. Egy kis vörös csivavaj, akit Barbarossának hívnak. Barbarossa. Hesmiska. Mi lett volna akkor, hogy írta Merkel, fel kell leveszi a papucsát, kilép a magas sarkából, és egy ilyen iszonyatos uram avasít rá. Rámér a kutyának a homlokára, és kutya eldől. Kutya elkerül, Merkel kicsit megazítja a felszerelőt, és visszaül, és kortyol egyet a teájából. A Putyin komoly harcművész, tehát neki nagyon nincs szükség. Nagyon komoly. Testőrökre. Hát ez csak hát jó álló. Nem is tudom, hogy hol tart egyébként, tehát egy nagyon komoly cságáncsozó. És szokott menni sok a moszkvai olimpikonokkal hát küzdeni? Tudom. Szokott egyébként. Szokott. Ő nagyon szereti ezeket az erőfitoktatásokat. Imád félmeztelenül lovagolni, előre elkábított jeges medvékre rátenni a lábát egy puskával a kezében. Tehát ezeket ő nagyon szereti. Ő nagyon komoly cságáncsozó, és nem az a kategória, aki ilyen adományozottan fokozatokkal rendelkezik. Hát de bocsánat, már nem vered meg az elnöködet. Hát most még egy dan. Érted. De most lemegy egy ilyen edzésre, ahol mondjuk az orosz olimpikonok edzenek. Hát ki az Isten meri odavágni a Putyint? Hát senki. Senki. Senki. Főnök, jöjjön, nyert. Így van. Mindenkit legyőz a nemzeti szambó válogatottban. Na, megtámadjuk a konvojt. Dobjuk be a Ferit. Pont én. Keresztbe állom az alfával. Ja, odafarolok. Lehúzom az ablakot. Húva, honos eső! Tényleg, te csak megcsúsztál az honos eső. Megcsúsztál az honos eső. A Hammerre csapottak. Van baleset. Magyarország, itt nem sózzák az utakat annyira. Ott helyszínen a tények párt. Innen a nagy torcsa tábla mögül lépett ki Sebestyén Balázs a kezében egy félig érett banánnal. Itt kapta az első fejlövést. Nézzék meg a vérsíkokat. Pucskázott hátra a kis ártalmatlan teste, később jöttek rá mesterlövészek, hogy egy rút éli szalámi volt csak nála. Itt találták meg később Vadó János arcon fekvő kenyi naspolyás alsónadrágú holttestét. Miután a Spetsnaz teljes kombolya árhajtott rajta. Valószínűleg egyébként ebből ez lenne. Tehát mi megszámadnánk hárman a kombolyt, szörnyű. Szörnyű vége lenne. Tehát nálad nem is lassítanának, a Ferinek az alfáját bedarálnák. Én kapnék két fejlővést, eldőlnék jobbra, és tulajdonképpen nem is lassítaná a delegáció. Tehát már azelőtt leszednének bennünket, hogy egyáltalán bármiféle esélyt. Én valószínűleg elkésnék az akció, de engem a kis közért előtt találnának az első lövések, miközben jövök ki a közérből, a kezembe egy kókuszos rudda. Nem, téged mint az utolsó híváson, mert a telefonkönyvemből tartóztatnának le, amikor jössz ki az Aldiból a kis papucsodba. Mint hogy bűrészese voltál a dolognak egyébként. Na jó van, hát meglátjuk. Csütörtök? Csütörtök. Csütörtökön óvatosan menjen mindenki a belvárosban, nagy káosz mondanak. Egy csomó helyen nem lehet parkolni, úgyhogy lehet, hogy jobb csütörtökön kimaradni a Kálmájkából. Vörös betűs ünnep. Jön a főnök, gyerekek, jön a főnök. 2 perc, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, jó? És vigyázzon mindenki, mert hogy ónos eső van, úgyhogy tényleg csak óvatosan. Jó, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk 13 perccel, én megnyugodtam. Eddig kicsit feszült voltam, de elmentél kakilni. Is, és meghallgatta az. Megjött Angel Mama, és én, ja, nekem, hát. Én meg vagyok, gyerekek. Én bennem eddig volt egy ilyen kis belső szorongás, vagy valami, de... Amikor nem tudod, hogy mi hiányzik, de úgy valami nincs rendjén. Igen, és úgy azt gondolod, most megjött Angel Mama. Ennyi. Nekem nem telhet úgy gyerekkel, hogy ne legyen Angel Mama, és itt volt. Igazából rájöttem, hogy ez hiányzott. Volt egy ilyen hiányérzet. Egy jó Angel Mama is, és egyből jobb a kedvem. Még az órós esőt is könnyebb elviselni. Rágalgatok mondjuk azoknak, akik most keltek, hogy induljanak korábban. Mert... De ha előtte estek, akkor már úgyis mindig. Hát igen, óriási. Mondta a meteorológiai szolgálat, az előrejelzés megjósolta, hogy hogy megjön az ónos eső, és megjött. Ne, nem vicceltek. Nem vicceltek, vörös riasztás, kék riasztás, sárga riasztás, nem tudom, milyen riasztás van, de nagyon csúsznak az utak, úgy óvatosan. Nagyon, óvatosan menjen mindenki. De aki ilyenkor is jól érzi magát. Német Lajos meteorológus, te nem menj nyugdíjba? A medve otthonba a Szilágyi farkasai között. Te nem mert bemenni egyébként a kerítésen belőle, de a farkasok azok irgalmatlan jól érzik magukat. Igen, mert a bejelentkezős fiút igen, most tépik szét a igen, háttérben. Igen, mert megint, kaptak egy ízét, egy világosítót. Reggelire. Úgy szeretem, amikor valaki bejelentkezik valonnan, és a háttérben történik valami, igen, nem? Annyira jó bőreszket, hogy groteszket lehet ebből forgatni, nem? Amikor alá komolyan mondom, hogy az orvos eső lesültött az országra, és három farkas meg marcam golya a kollégáját, és hogy csak mondja mosolyogva, és a szóviccek, és hogy milyen idő lesz, de tartsuk, mi nem sokan nyársukat. És ahogy és a vége van a lábánál húzva. Fordul, hogy gyerekek, így nem lehet! Igen. Nyilván nem kívánjuk, de igen. De egy Benny is ott lehet ebből forgatni. Na, azt mondja, hogy egyszer tartsatok egy Angel Mama napot. Aha. Van egy Angel Mama. Írja nekünk egy hallgató, igen. Na, nagyon sok közlekedési hírünk van, mondanék párat, ha nem zavar ez benneteket, jó? Szatyi elköt, hogy hó. Nagyon szépen köszönjük, mm-hmm, Szatyikám. Ez lehet, hogy csak megállított a lóerőket. Igen, azt mondja, hogy eddig 50 perc késés, és még 3 megálló a keleti pályaudvar. Komolyan, ha titeket nem tudnának hallgatni, már eret vágtam volna. Ezt Melcsike küldte nekünk, vonatra gyanakszom. Jól gyanak? Jó gyanú? Vélhetően, igen. Vélhetően jó. Jól, mire gondolok, 50 perc késés, és még 3 megálló. Igen. Azt mondja, hogy Ausztriából hallgatlak benneteket, nagyon jó, hogy vagytok, Krisztián, köszönjük szépen, hogy elküldted. És azt nézem, hogy mennyi közlekedés van. Na nézzük, M3-asra nagyon-nagyon csúszik az ónos eső miatt, a kifelé vezető út a Szerencs utcánál, vigyázzatok, majdnem karambolozta. Lassú a budai és a pesti alsó rakpart is, úgyhogy ott is menjetek óvatosan, lecsapott az ónos eső. Aztán Győr belvárosában nagyon csúszik az út. Krisz küldte nekünk, a Váci úton kifelé a csapadék már ráfagyott az útra. Iron Man üzeni Gödöllőn, M3-ason szintén ónos eső van, vigyázzatok, és a Szentendrei is Szöszmötől már az ónos eső. Hogy hát csúszik az út, tényleg, vigyázzon mindenki. Meg kellene találnunk egyébként minden reggel, lehetne ebből készíteni egy rovatot, hogy a MÁV szégyen járata. És minden reggel megnéznénk, hogy melyik késik a legtöbbet. Most mondom, Budapest keleti Szolnok késés 65 perc. 65 perc? Hát, igen, ő az egyetlen piros pont a térképen, ha jól látom. 60, ez egy óra öt. Ez a, nem, szerintem ez a 10-es gyors, csak uh-huh, korábban jött. Jó. És ami zöld, az nem késik? Az a nem késő. Nem, igen, a narancssárgán a Lökösháza Budapest keleti késés 26 perc. Hát az is sok, hát ez nem, csak mi vagyunk úgy szocializálva. Budapest keleti 38 perc késés. Atya úristen. Ez egy elátkozott vonal, ez a keleti Szolnok. Itt most van valami felújítás. Szerintem azért. De hogy van, hogy 30 éve mindig van felújítás, és nem lesznek... Valamit mindig csinálni kell. Nem lesznek gyorsabbak ezek a vonatok, 30 éve mindenhol mindig. Szénről a villanyra. Igen. Tehát mire állunk át? Szénről a gázolajra. Vagy mit újítanak tulajdonképpen? Ezt kellene egyszer megfejteni. És írozzák a váltókat. Igen. Váci vonal is brutális, a MÁV nem jól teljesít, kaptuk egy hallgatótól. Köszönjük szépen. Érdekes, hogy mindig Rákoson van felső vezeték szakadás, ezek a szerelők olyanok lehetnek, mint Jani, hogy már 10-20-szor is felhasználják a kis drótokat, amikkel szerelik, vagy mi lehet az uh-huh oka. A ma elszakadt vezetéket is elteszik, jó lesz az még alapon, és ha elszakad, akkor lehet, hogy a tegnapira cserélik vissza. Hogy van ez? Vitya küldte nekünk, aki ugye nyilván átéli ezt a történetet. Én tartósan megbízhatóan szerelek, tehát hogy... Amit én megdrótoztam, az meg az drótozva. Ott van a kis piros műanyag vödör például. Hallod? Az még a halálod után is ott fog állni a sorokban. Szinte minden nap használom. Tök jó. Az eltört műanyag vödör? Igen, amit megdrótoztam. És mit csinálsz vele? Mire tudod használni? Hát abban már vizet nem tudsz tenni, mert azért az kifolyik. Jogos, de fagyott vizet, igen. Nem, tehát figyelj, erre van egy másik vödöröd, amiben lefagyasztod, és átteszed ebbe. Nem, sóztam, és homokot szórtam belőle. Úgyhogy tudtam használni. Tökéletes. Nagyon jól működik. Képzeljétek, hogy a Júli tegnap meglepett egy olyan kis dobozzal, egy ilyen kis cáiggal, amivel vagy 30 féle különböző szeg van. Hát egy tündér az. Illetve tájcsoport szög. És akkor most hazavittem? Van belőle vagy 30, mennyire nem lehetne ezzel nekem örömet szerezni. Mennyire mondta, mások vagyunk, úristen. Azt mondta, hogy bement a nem tudom melyik ilyen hiperbe, ahol volt egy ilyen turkálós rész, arra sétált, jobbra nézett, meglátta ezt a kis dobozt, és rögtön ez jutott az eszembe. Vagy eszébe róla. Hát másik tudod, oldal, mert egyengedted azokat a rozsdás szállokat. Másik oldal oda nézett, látott egy dísztököt, Balázs jutott ez. Nem tudom, én kapnék egy nőtől 30 darab szeget, én azt gondolom, hogy vége az életemnek. Hát, szegelni. Ez egy jelzés, hát értem. Bármit egy nőtől, csak ne 30 darab szöget. De akkor 30 fajta? Volt 30 fajta, bármit, csak ne, ezt ne adjon egy nő. Hát az, milyen, tök praktikus, tud a Jani szegelni, tudja, hogy szeret szegelni. Tehát a kedvébe tesz a szeggel. Egy pasit azért nézem férfinek, nem? Tudod, mennyi romantika volt belőle? Pont vettük fel ezt a Valentin napi ilyen kis promónkat, kijöttem a stúdióból, bementem a szerkesztőség szobába, Juli ott volt egyedül. És úgy valahogy egy picit még csinosabb is volt, mint amilyen egyébként lenni szokott. Sőt, a szegeknek. Meg volt, és így benyúlt a társhelyebb, hogy ránézett. Ez csinosabb volt, mint amennyire lenni szokott. Igen, nem tudom, hajat mosott talán, vagy kimosta a ruháit, nem tudom. De szóval igen, elérte az átlagos szintet, és akkor így benyúlt így a táskájába, így rám nézett, és mondom, mit akar lelő? Vagy mondom, nem tudom, mit vesz. Elővett egy kis dobozt. De láttál valami különös csillogást a szemében? Igen. Igen. Aha. Igen, ott volt a csillogás a szemében, és akkor így oda nyújtott, és én ott picit is. Ilyen félve vagy, én nem tudom, látszott rajta egyfajta ilyen tartózkodást, hogy mit fogok hozzá szólni, valahogy olyan, az egészben annyi romantika volt, és akkor így odaadta, és ez még ránézek, és mondom, és akkor mondja, hogy hát amikor bement a hiperbe, és látta, akkor rögtön én jutottam az eszébe, és akkor, hát, hogy, mert, hogy én mennyire szeretek így. Jézus, ez szerelem. Atya úristen. Ez már szerelem. Na, én azt gondolom, hogy itt van vége. Itt van vége a történetnek. Tehát, hogy amikor bemegy egy nő egy ilyen barkácsára, ezben ránéz egy ilyen szeges doboz, és te jutsz eszébe. Ugye? Tehát ott tulajdonképpen a oda. Megbízhatóság jelképe. Oda a potenciál. A férfi, aki az otthon melege, aki mindent megszerel. Ennyi. Volt is ott egyébként durcáskodás. Nem a Móni vette. Igen. Ki nem kaptad ezt a szeget? 30. Ki volt ez a libát? Mondd be! Nem volt, hogy bemegyek, kikaparom a szemét? A nem szegem már, nem is jó neked? Köcsi! Na gyere virág vacsorázni. Na, igen. Kész a vacsora. Igen, kész a bundás kenyér. Így van. Na, figyeljetek, nem tudom, olvastátok ezt a hírt, csak lehet, hogy nekem fura egyébként. Ez első magyar disznófej szépségverseny. Olvastátok? Vagy láttátok ezeket a képeket? De mondjátok meg nyugodtan, ha ennél komolyabb gondok vannak a világban, és velem van a hír, vagy velem van a baj, nem tudom. Csak így elgondolkoztam rajta. Ki a rendezvény arca? Nekem az az első, ami még a disznófej arc. Aha. Hát lennének jelöltjeim. Tudnék mondani neveket, akik oda illenének. Nem voltam ott. Nagyon abban nyitott? Tessék, hogy? Nem voltam ott. Nem, ez Zala megyei Vidornya Fokon. Az első magyar disznófej szépségverseny. Na most nekem semmi bajom nincs ezzel. Alapjában. Meg a disznó öléssel, meg a disznó vágással. Mert hogy szerintem egyébként tényleg nincs erre baj. De megnéztem ezeket a képeket, és hát szóval én azt gondolom, hogy ez dermesztő. És következőt képzeljétek el, majd fölrakunk néhányat a Facebookra, mert szerintem azért ezt inkább látni kell, tehát elmondva talán nem annyira izgi, de dobunk majd a Facebook oldalunkra. Hogy ugye levágják ezeket az állatokat, ez az életrendje, és ezzel nincs baj, mert hogy haszonállatról van szó, tehát most nem menjünk bele abba, hogy most még kell bántani. Én is húsevő vagyok, meg szeretem a hurkát, ez nincs baj. De hogy disznófej szépségversenyt tartanak, ami tulajdonképpen arról szól, és lehet, hogy tényleg csak nekem morbid, hogy ez egy hagyományőrző disznóvágás, mondom ezt az ő védelmükben, hurga, kolbász, mit tudom én. És az a lényeg, hogy amikor megkapod a levágott disznófejet, akkor díszítsd fel, adjál rá napszemüveget, kalapot, tegyél szalmakalapot a fejére, nem tudom, mik vannak egyébként, mit tudom, hogy csinálj neki szemüveget, tegyél sima kalapot, sapkát, műhajat. Próbált kívánatosra tenni. És most nehogy az a gyere felé, hogy ez egy ilyen tradicionális. Ez egy tök normális dolog, ez ugyanaz, mint a tökfaragás. Persze, már úgy hívják, igen. A szervezők is azt mondják, hogy a magyar gasztronómia része, hogy citromot teszel a szájába. Aha. Na te várjál, csak mondom, hogy mi van a képeken, ilyen üres tekintet. Tű. Hát halott disznófej, már nem néz sem erre. Tudom, hogy ez az életrendje. Igen. De megnéztem ezeket a fotót, és azt mondom, hogy te úristen, de morbid. Szalmakalappal a fején kicsit feldén, egy szivarral a szájába. Nézd rád így a disznó. Nem, szivar nincs a szájában, nyilván én azért ezt túlozom, mondom. Nézd rád a disznó, kicsit kérdőn egyébként, hogy hát tesó, hámé, hát én értem. Meg tudom, hogy a te kezedben van a kés, tudom, hogy én vagyok az állat, de tesó. Hogy légy. Hát legalább ezt holtomba, oké, egyetek meg, ha akartok, de ne csináljatok már belőlem hülyét. És hogy valahogy egy eszembe jutott, hogy úgy Egy kis röhögtök. Szóval én nekem se kutyám, se macskám, állatbarát vagyok, meg nem szeretem a mentják az állatokat, de nem vagyok fura, nagy állatvédő, tehát nem akarok elszedeskedni, de ugye eszembe jutott, hogy megesszük, értem, ez az életrendje. Ne tegyünk már még a szalmak alatt. Most jön az a Feri. Napszemüveget az arcára, vagy a kis szemecskére. Már az 1300-as évekből így vannak olyan írásos emlékek, hogy persze a mohácsi sokácok előtt 600 évvel már napszemüvegbe öltöztették. A sokácok, tudod, hogy nyomták, hát gyönyörű a dolog. Figyelj, ez tök, minden egyes, az alkalomhoz illően minden egyes részét felhasználod. Mivel fociznak a gyerekek a disznótoron? Na mivel? A hólyaggal. A fölfújt hólyaggal. Érted? Focilabda lesz belőle. Egymás, semmi nincs bajni. Vele baj. Itt kérlek szépen ezen a kertéhasított disznófejet szépen összeilleszted. Ez maga a népi puzzle. Hogy össze tudod-e rakni. És utána pedig svájci sapkát teszel. Így van egy kép. Napszemüveg van a disznón. Napszemüveg. Kötél hágcsóból hajfonat, két oldalra, mint egy ilyen cofos kislány. Svájci sapka, és az orrára egy ilyen, nem is tudom mi, egy ilyen, valamilyen kis karkötőszerűség. De tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen elszont bérgyilkos egyébként. Na, tessék, tehát megjelenít valami. Tehát a malac várja egyébként az áldozatát, olvas egy újságot, és egy ilyen egy szörnyű bérgyilkos egy napszemüvegben, egy ilyen rében, ugye, színes, hát, üveges. Hát az árrében, de... Igen, bélben. Igen, az valami piacos rében, de az nem baj. Színes, üveges napszemüvegben. Ezek képzőművészeti alkotások. Az alkotók nem találtak más, mint az éppen ott levágott. Borzasztó. Az ásítóinas, meg a síralomház. Nem, van egy csomó ilyen, van a vérre a festőművészek, érted? Aha. Szóval ez mind-mind egy működő dolog, csak megint bezárkóztok a kis kalodátumba. A városias. Fél óráig ott volt, utána ebből hurka lett, az a hurka lett, belerakták az abalébe, szépen megfőzték a fejet, és az a hurka lett belőle, amit te Balázs olyannyira kedvesz. Szeretem, én nekem tényleg nincs, én megetszem. Szoktatok otthon a gyereknek? Rűdök vagytok, persze. Egyszer meg disznófejet. Ugyanaz. Hát a tök is sikor, kamurébennel. Tök még jobban él, ahogy elkezdett faragni. De oké, megöljük, meg nem hát tudom. Most kocsonya legyen belőle, abáljatok belőle, érted? Jó, fokhagymáson, paprikáson, persze, érted? Én tiszteletben tartom ezeket a kulináris szokásokat, mert hogy erre igenis szükség van, meg én is valamikor szerettem, de hogy mit gyaláztak meg szerintetek vidornyafokon? Tehát mi a baj vele? Semmi, az ég ügyött, szerintem semmi. Szerintem semmi. Meg nálatok kiverte a biztosítást. Nem verte, azt gondoljátok, hogy ez nem illik egy halott állattal ilyet tenni. Nem. Töményre költötték volna az Erzsébet utalmányt. Ők arra költik, megnyugodhatsz. Valahogy az ember arra gondol, de lehet ez valaki álszöntségnek gondolja, hogy tudod, hogy oké, tesó, erősebb vagyok, két lábon járok, nálam vannak kés, vagy az aksemvel kisütöm az agyadat, vagy nem tudom, megöllek haszonállat, hogy rendben van, de hogy tudod, hogy utána úgy a fene se tudja, hogy már úgy nem rakok rád napszemüveget. Svájci sapkát, de nem teszik egy havanna szivart a számáért. Ültetlek fel magam mellé az asztalra, ölellek át, mint egy jó barátod, és rakok szalmakalapot a fejedre. Tesó, mert egyébként volt egy rossz napod, és levágtalak. Hanem akkor úgy valahogy úgy elfogyasztjuk, én értem. De nem, kevésbé humánus, a fene se tudja. Egy üveges, ilyen kis monoklit, tudod, a grófurat csinálsz a disznófejből. De lehet, hogy egyébként ez egy ilyen álszent városias gondolkodás. Egyébként én aláírom, hogy ez egy teljesen természetes része a vidéki létnek, a disztovágás, a hólyaggal focizás, és ezzel nincs baj. És az, hogy nem gúnytűzünk a malacból, hanem még csinálunk egy disznófej szépségversenyt. Nekem ez kicsit fura, de mondom, hát én a csirkét is fóliában látom. Szóval én lehet, hogy én vagyok városi, csak sajnálja az ember. Én tudom, mi szült egyébként ezt a rendezvényt. Ránéztem a térképre, és már tudom. A DAC. A másik helyiség, ami ott van mellettük közvetlenül, Zalaszántó. Zalaszántó mellett ott van a zalaszántói sztupa, a buddhisták. Nektek sztupátok van. Aha. Malac fej szépség versenyű. Omani, meg lélekvándorlás. Meg amikor igen, amikor a kudun, hogy erre mozizni szeretne, kiszedjük a gilisztát a földbe. Láttuk ám a 7 év Tibetben? Ezt nektek! Gyere át, ide Zalaszántóra, a sztúpa mellől nézne, itt meg rében tanulunk a malacra. Nem lehet, hogy a falu határába rakták? Nem szeretek, hogyha terjeszkednének a buddhisták? Ez egy ilyen buddhista üzőszertartás egyébként, arra, hogy egy buddhista, és nem ért, hogy miért van rében a malacon. Miért van svájci sapka réve, és miért van kötélhágcsóból megcsinálva? Vannak, akik egyébként ilyen félbevágott malacfejet tettek újra össze, a személyhez beraktak két ilyen nem tudom fura szent, és fölállították a fülét, hogy mint a fülelne a malac, mint egy ilyen fülelő farkas kutya. Érted? Te mondom, tényleg fölteszünk néhány képet, megnézed. Hát... Mi nyert? Azt tudjuk? Nem tudod, melyik alkotás nyert? Ez nálam a Révene szívaros. Ja. Közösség díjasa. Svájci sapkás. Szegény képen esetleg játszunk. Sajnálja az ember. Ez igaz. Sajnálja az ember. Na jó van, nézzünk gyorsan egy pici közlekedés, hogy mi helyzet az utakon. Óriási baleseton az M1-M7 kivezetőjén, ez most kivételesen nem a bevezetőn, hál' Isten, úgyhogy ott egy kicsit lassabb haladásra lehet számítani, óvatosan menjetek. Az M6-os 84-es kilométerénél fotóznak, úgyhogy ott is menjetek lassan, és úgy unblock egyébként mindenhol, ahol ónos eső van, óvatosan a gyerekkel, a bölcsőbe mentek iskolába, és hát lassabban mindenhol, mert Budapesten komoly onos eső van, csúszik minden. Na, és kezd kipirosodni a térkép, ahogy nézem, az előbb még csak egy pirosat láttunk, igen, most már látom. Na most már jeges, tudod, olyankor csúszik, nem megyünk. Hát ennyi, betett az onos eső. Valami mindig van, ami betesz a bávnak, ma az onos eső. Egy perc, 8:30, jövünk nem sokára, a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. A Rádió Egy hallgatói megszavazták, és újra megszületett a Top 500. Az önök szavazatai alapján a Rádió Egy Top 500 első helyezett dala David Guetta, Titanium. Ünnepeljük a popdance koronázatlan királyát egy egész hétvégén át a Rádió Egyen. Péntek délután 2-től vasárnap este 8-ig David Guetta hétvége. A Popdance 3 napos ünnepe péntek délutántól vasárnap estig a David Guetta hétvégén a Rádió Egyen. Hi, it's David Guetta and you're listening to my station. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. 3-9 lesz pontosan. Egy perc múlva, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk Rádió Egyen. 96.4 a Freking. Hol van Jánosul? Eltűnt. Nem tudjuk. Én azt vettem észre, hogy a szürke kis melegítő felsőjén, itt belül ezen a fehér részen van egy rózsaszín folt. Észrevetted? Nem figyeltem, még nem láttam, de mindjárt megnézem. Szerintem azt takarítja ki. Csak azt nem tudom, mitől van, tehát hogy ki volt. Anna, belecsókoltál majd a nyakába? Trécselem majd. Ja, hogy te átcsináltál. Nézd meg. Kicsit túltoltad. Túltoltad ezt a tehát. Igen, túl sok vizet. Nem sajnáltam magamtól a vizet. De miért mit szól a közösből? Nem szereted, amit én csinálok? Annyira menza feelingje van, ezt már egy reggel is egyébként kiszerettem. Bementem a konyhába, megcsinálom a kis kávémat, és érzem ezt az illatot, és így mondtam is a többieknek, hogy egy az egybe visszajött ez a suli feeling. Úgy ízesíted a teát, mint az iskolai teát. Iskola teát, én iskola teát csinálok. És így sok citrommal, sok cukorral, vagy édesítővel, vagy nem tudom, mit tettem bele, mert nem az enyém volt, valami fehérpor, és találtam az asztalon. Én tudja, lehet, hogy 10 év börtön járna érte, de én beletettem 2-3 grammot. Más ezt inkább az órába teszi, ott volt az asztalom, ki tudja. Kinek a fiókjából szerintem kezén. Drága te volt, gramja 15 000. Előtte nem minden, utána már neked is minden ízni. Igen, egészen fölébredtem tőle, kinyíltak a szemei, nem tudom, mi volt ebben a teában. Szóval klasszik, nagyon cukros, nagyon citromos, jó forró meleg teát csinálok. A lelkemet beleteszem, így áll abból. Na. Kóstold meg! Hát igazi citrommal, nem citromléva. Minden csepje váljon véré bennetek. Nem, reggel, nekem ez jobb. Ez jobb, ez valahol valamiért jobban érzem. De még mindig a Balázs férfi teáját iszod? Azt, ő nem issza, úgyhogy megiszom. Érted? Már most tettem egy ráutalom. De hogy már nem is kérsz, mi? Már csak így iszod? Engem mondjuk nem zavar, én se kérek a tiédből, általában veszek az ablakba, vagy a kókuszterből. Hát, hogy... Szerintem bőven kvittek vagyunk. Legalább játszd el, hogy érdeklődj, hogy ihatsz-e a teámból. Van egyébként, amikor teszek a ráutalom magatartást, most például jeleztem neki, hogy az a bizonyos rizsfehérje por, ami az asztalán van, az már lejárt szavatosságú, de azt mondta, hogy nem tud ez megrohanni. Mondtam, hogy nem rohanni. Tényleg. Nekem adja. Egyébként sok szeretettel. Tényleg? Hát mit csinálj? Hát én nem gyúrok. De most akkor még nem, de miért nem gyúrsz? Nem azt mondtad, hogy gyúrni akarsz? Nem, most ráállt a más típusú kardió jellegű mozgásokra. Most emeltem a heti foci számot 2-re. Most... Mi a? Elromlott a lift otthon. Fölfújtam 2 lufit és dekázom a gyerekkel. Nem, arról van szó, hogy most kicsit inkább így, ilyen irányba mozdulok. Többet akarok. focizni, meg szeretem teniszezni. Feladott, hogy jeleztél valamit a baradőléssel. Nem, rángatózik a nyakam. Milyen önkéntelen reflex mozdulatok, hogy megrántom a nyakamat. Semmit, nem arra gondolok, hogy többet edzem, de nem megyek le még egyre súlyokat emelni. Ja. Eldöntöttem, hogy... Akkor inkább kardió? Mondjuk ezt a fejrét akkor is lehet fogyasztani egyébként, hogyha edzem nem kifejezetten... Edzem karra és eszem dőt is. Ciki Gyuri? Igen, Hamutka. Ciki mi? Neked, igen. Ne, de én nem is próbálkozom vele. Nem, dehogy Ciki Gyuri, nem. De azt mondtad, hogy mész. Idéntől január 1... Elhatároztam, de abba maradt. Aláphagyott a lelkesedésem. Feri, ebből a szempontból egy szűz terület, még egy feltöretlen ugar. Én egyszer voltam. És hogyha ő elkezdene gyúrni, az én egyébként kifejezetten szurkolok, mert most a futásban is azért nagyon feljött, és már egyre jobban idegesít. Nehogy elkezdjen gyúrni, mert akkor tényleg egy ember, aki 46 évesen ismerkedik össze a sport, érted, semmit nem csinált addig. Elkezd érted sportolni, megébred így hirtelen a 40-es évének a közepén, hogy van egy sportnövő tevékenység, ami jó hatás lehet adott esetben az egészségedre, érted? És már akkor a távokat fut, mint az állat, érted? Kifejezetten kellemetlen. De gyúrhatnék? Kifejezetten gyúrhatnál. Egyébként, hát figyelj, ha én akkora, tehát hogyha olyan méretekkel rendelkeznék, mint te. Akkora állat, akkor nagy barom dög. Viszonylag kevés olyan SMS jön, amiben benne szólni. Kigyúrnád magad? De ne, tehát ezzel az alkattal, hát ez... Ja, ez az alkattal, ugye nem azt mondom, nem mondom. Hülye vagy ezt a testet, ezzel a magassággal, azzal a edzés mennyiséggel, amit én mondjuk így belefetszülök ebben a nyomorult kis 60 kilós testembe. A magas ember jobban izmosodik? Nem, de hogyha arányokat nézzük, hát most képzelj el engem mondjuk 1,90-ben. Írtál valamit? Jobb, jobb kezed lenne a kerepesítemető. Bal kezed a köztemető. Jó, mondjuk az egy speciális a táplálkozás is kellene, mert viszonylag kevés olyan ebben. Tehát mondjuk a vegetáriánus táplálkozás az nem kedvez az erős sportoknak. Tehát, hogy ott azért a fizikai teljesítmény van, de azért közel sem akkora, mint hogyha ha mondjuk húst tennél vagy. Vannak már most már nagyon jó táplálék kiegészítők, de a vegák azért nem sok vizet zavarnak. Zabálj kokszot, és akkor jó lesz. Miért nem kokszolsz rá egy kicsit tényleg? De mi a töknek? Hát kicsit így feljössz, nyomsz egy 3 hónapos kúrán. De aztán mi magad. Lesz? Mit? Aztán mi lesz? Hát megnősz egy kicsit, már nem úgy, hanem testben, tehát jön rá tömeg. Szerintem tök fontos, lesz hogy karod. Érted, hogy legyenek cél. De ezt meg is kell tartani, meg minek. Tehát, hogy így, most azért 3 hónap múlva kidurranjon, és aztán... És a 3 centivel vastagabb a karod, az jelent valamit, vagy számít valamit, vagy jobban utána fognak fordulni majd a izék, a... Igen. Takarítónők a strandon. Már bocsánat, nem akar egy nyilván tök. Mondjuk amekkora strandoló vagy, meg amekkora vízimádó vagy, ahogy pancsolsz a Balatonban minden nyáron, ki se lehet hívni a vízből. Vizet látsz, megőrülsz. Február, március, április, május, júniusra úgy mennél le a Balcsira, ekkora izé bicepszel. Hát egy elossrác. Hát nézd meg a Hip Hop Boys-es gyerek. Nagyjából ugyanaz a kategória, és te eléggé kigyúrta magát. Abrakos tarisznyából zabálta a kokszot. Valószínű egyébként. Levi TV, nem a Levi, OG Duck. Ducky vagy OG Duck? Nem, a Duck. Ducky az, ahogy hívják. Ja, Ducky volt az Emergency House. A Duck a táncos. Az Emergency House-ból a Ducky. De az OG Duck, hát az a Hip Hop Boys-ból mindárom táncos volt. Igen. A Levi Szücsi meg a... Levi Szücsi is OG Duck. És OG Duck is. Ő nagyon durva. Hát olyan szinten gyúrta ki magát, hogy... Persze csak az... Jó, az már nem jó, szóval az már szerintem a túlzás. Meg ez egy látványsport, tehát hogy igazából a mozgáskultúrát az olyan sok mindent nem tesz hozzá. Most nézzél ki jobban. Tehát 46 évesen annyira nem szempont már az, hogy ki nézzél jobban. Hát ott már leértek a dolgok. Tini fiúknak vannak ilyen elképzelései, meg ilyen vágyai, hogy legyen vastagabb a karom. És akkor mi van, ha vastagabb a karod? Gyakorlatilag jobban nézel ki. Érted, hogy a mamma jobban nézel ki. Funkcionális izomzattal rendelkezel, és van valamilyen sportág, ami bele tudod tenni azt a plusz erőt, azt a plusz energiát, vagy azt a állóképességet, amit mondjuk megszerzel a súlyzós edzés segítségével, akkor az jó, hogyha ott van valami. Nálam például ott van a mászás. Nekem azért is fontos, hogy csináljuk ilyen sok ilyen testsúlyos, saját testsúlyos gyakorlatot, mert mászásnál tudom kamatoztatni. De milyen mászás? Hogy fölmászol a BKV ülésre? Jó, most tolhatjuk ezt, persze. Vagy átegyük életmód műsorba, vagy vicces műsor csinálunk. Kapaszkodsz föl az 50-esnek a székére. Nem vagyok. Kutya fáját, de magasztat. Mint egyetlen bácsi, aki makot tartana. Néni, ne tessék, már lelők ki erről a székről. Hopp fel. És akkor tartalak két kis között a néni vagy a bácsi. Hopp fel. Gyerek kisfiú. Tegyél fel. Gyere, kisfiú, fölültetlek a székre, akarsz ablak mellett ülni? Akkor cseréljünk helyet. Hol vannak az ülei? Egyedül még nem utazhat. Kicsok. Jó, értem, csak humorizálok. Na jó, figyelj. Ül be bele. Mama. Virág mindig azt mondta, hogy tápi. Virág mindig azt mondta, hogy adó bele. Amikor fel akarta vetni magát. Adó bele. Te is így vetetted fel magad az 50-es villamoson. Az 50-es vagy az intosó éjszakai járat. Adó bele. És úgy megfogja, és így fölrakna. Fölrakna az ülésre. Jegyed van, lekezelje, most se érve. Most már az ablak mellett tűz, most már barátsed, nem? Most már fölvettünk, felemeltünk, most már nyugtól legyen. És megmutatom, hogy hogy szállok le egyébként az éjszakai járatra. Jani megmutat egy éppen, igen, térdre áll, és úgy száll le az ülés. Igen, és hátrafelé lemászik az ülésről. Hát ehhez... Ehhez kell az izom. És mi mondott, hogy tessék nekem jelezni. Igen. Vannak még a buszon ezek a gyermekjelzők? Engedik még ezt, hogy a gyerek jelezzen? Ez az én gyerekkoromban volt egy... Hát a lenti gyerekjelző. Van még? Igen, nem? Van valami, de az újakon van egy csomó szinten, van meg egy csomó helyen. Tehát ott tudok, de hát régen tényleg így volt. Nyonu, leszáll! És akkor jelzett egy bácsi vagy egy néni. Nyonu, leszáll! Ezért érsz az, mindig később egyébként mostanában, és mert nincs, aki jelezzen, akkor csak a végállomásnál remízbe szállsz le mindig, mert nincs, aki jelezzen. Ez kisgyerek, hogy értem? Mi van ezzel? Nyonu, leszáll! Volt most net kameránk? Ide, én ott lennék, én megnyomnám a gombot. Szegény kisfiú, a dág is húzza, én megnyomom neki a gombot. Itt egy százas perecre. Vegyél valami édeset a büfébe. Szállj le, hogy baj legyen. Szaladok a metróhoz, hát ha nem szúrok ki valami mást, ami sokkal jobban érdekel. Kökötiga! Szakaúj, tiga! Tiga! Nagyjából egyébként így képzelem a szülő hétközepén. És minden reggelen így telik. Hát milyen vidám. Értitek már, hogy János miért ilyen vidám ember? Egy kalanda hazaütás. Érted? Hát mások kezében vagy mindig. Másokra bízod az életed. Minden egyes tömegközlekedésnél. És hogy vettél régen kávét az aluljáróba? Egy hívan nem adtak. Főraktak a kis paracliát a pultra, és akkor ott jár. Ne, oda megyek. János, látom, megint megjelentek a kis kezecsét. Kávét kérek. Hát fönnállt a néni a pult mögött, ugye? És akkor hallotta a hangot, hogy nem Kávé, kinyány! Kávé! Hát. És így. Mondták, hogy kisfiú, fiatal vagy, mire kapsz egy hosszút. Igen. Igen, hát ez megvolt. Jeszke! Jeszke bele! Jeszke! Már tu kifli Martom! Martom bele! Miért gondoltam, hogy ez így telik nagyjából? Tehát, hogy neked, neked a hazajutás egy harc. Ért. Ez így ment. Csak aztán később ugye... Értitek, hogy néha mérje? Hát így az élet egy harc. Életmódot váltottam, és akkor így mondtam a nének, hogy... Vigyél már! Baleon, basszik! Baleon, kélek! De ez már az váltás után van. Persze, de így. Hát így telnek az éveggeleim. De aztán mondtad, hogy egy idő után már be volt készítve a pultra a süti, csak fölnyúltál, elvetted a kezdet, és mentél tovább. Kirakták oda az aprót, egy fél kávét, szivacsal összehúzták a pultot, belenyomtak egy pohárba, kirakták a paleo szeletet, és azzal megvoltál igazából. Várj, nem megmutatom. Már hova megy? Már János kiment, elrohadt. Hoz valat. Elszaladt, kiszaladt. Jó, de utána tudod, hogy ezt fogod hallgatni 10-ig. Persze, mindig az, hogy vicceskedik, utána megkapok. Csak mondom, hogy közben lehet jelentkezni hármasugrás a drága hallgatók. Jó, nyugodtan, ha valaki játszana velünk a következő fél órában, már most írjon egyébként SMS-t, mert nagyon sokan szoktak jelentkezni, nem maradjatok rá, mert Anna viszonylag hamar visszahívja a játékost, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, ez a Jani egy állatúristen, beszarok, írja nekünk, szóval Jani for President. Gyerekek, ne csináljátok, sírok az autóban rögéssel, mások teljesen hülyének néznek. Kaptuk ezt is a Viberen. Sekunder szégyen érzet. Nem hiszem. Szokolom! Kávé! János idehozta a kabátját, fölvettes négy, és térden megy, egy kabát van a fején, ami kapuczt is, és fölvágott aprót a pultra. Te hülye vagy! Jó. Egyébként én megértem, Jani, hogy nem, szóval, hogy mindenkinek van keresztje, neked se könnyű. Nem könnyű. Hát nem. És így élem az életem 46 év. Drága hallgatók, elmegyünk egy picit. Jó volt webkameránk, vagy hát webközvetítés. Kicsit később kapcsoltuk be. 4 perc, pontosan 9 óra az onos esőre való tekintette várunk közlekedési híreket, írjátok meg. Beértetek a munkahelyetekre? Mi a helyzet? Jól vagytok-e? Hol esik nagyon, hol az, amit csúszik? Jó? Mi volt abban a teában? Látod? Én mondtam, hogy ezért iszom ezt heteken keresztül, amit most elnyúltál, még csak egy kortyút ittál belőle. És nézd meg! Sőt, még csak megkavartam. Hogy befickosodtál? Hogy beindultál? 4 perc, vagy 9 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello, drága rádió, egy hallgatók, itt vagyunk a Reggeli Show-val, és hát igen, szóval az ónos eső az megérkezett, lesújtott, lecsapott az országra. Nagyon sokan írjátok nekünk, hogy csúszkáltok, rengeteg a baleset, rengeteg dugó van a városban, és hát elképesztő. Ugye mondták, hogy jön, és nem vicceltek, megérkezett. Az M1-es és M7-es bevezető már a Média Marttal áll, lók vagytok, karvaj, jók vagytok, nem lók vagytok, jók vagytok, karvaj, küldte nekünk, köszönjük szépen. Atesz vagyok, végre tudlak titeket hallgatni, olyan rosszak a körülmények az ónos eső miatt, hogy melóba is esélyem sem volt bemenni. Azt is elfogadják, szóljál, mert akkor holnap bevetjük mi is. Hát, igen. Elfogadja a főnök. Most szólj, és akkor oda csörgünk. Megmondjuk a főnöknek, hogy most nem tud bemenni, a tesz, mert hogy annyira csúszik, és ezért telefonálni se tudott. Igen, nem. De esetre, hát nem tudom, hogy mennyire fogadják-e, vigyázni kell. A kedves virág, ma másfél órát kések, tehát ha egy órával előbb indulok, akkor is fél órát kések. Előbb, esetleg 2 órával előbb induljak? Vitya 53 kérdezi ezt a MÁV szóvivőjétől. Ugye virágtól, aki elmondta, hogy ha az utasok nem akarnak késni, akkor induljanak előbb. Hát lehet, hogy nem így értette, de nem volt egy szerencsés hozzászólás egyébként. Aztán azt nézem, hogy a Váci vonalon brutális, a késés szintén, és hát rengeteg vonat egyébként sárga és piros. A szép zöld mávos térképünk az bepirosodott. Na, és besárgult. Most látom, hogy egyébként milyen humánus a MÁV, mert hogy a 0 és 60 perces késéseket ők még sárgával jelölik. Hát tehát az igazán erős jelzés, a piros jelzés, mint amikor például viharjelzés volt régen a Balatonon, és fölöttik a piros rakét, tehát amikor már menned kellett ki a vízből, az csak az egy órán plusz, egy órán túli késést mutató járatok, tehát igazából a sárga elnézés, azt gondolod, minden rendben van. De csak a zöld, most mondta Zsűl, nem is tudtam, hogy csak a zöld az, ami rendben de van. De várjál, a zöld is benne van, azt hiszem 10 perc. 60 perc felett az a piros, és a sárga, alatti a zöld. A narancssárga, a 4 perc alatti a zöld, igen, a 15 és 59 perc között az a narancssárga, és a citromsárga pedig az 5-14-es késések. Nagykárt a Budapest kelet késés 85 perc jelenleg. Igen, mondjad? 92, az egy másfél óra. Az egy másfél óra. Nem érsz oda. Nem érsz oda. Bárhova is indultál, nem érsz oda. Nem. Ha csak nem csak úgy felszállt a gyerekkel, hogy vonatozzál egyet. Na jó, de akkor se akarsz állni az állomáson, érted? Ha van, csak úgy vonatozni akarsz egyet. Hát, totál nonsens. Totál. Jó, ez ma mondjuk egy nehezített nap. Én nem tudom, a sinek nyilván csúsznak, vagy nem tudom, ilyenkor mi a... Ráfagy arra is. Ráfagy, de hát azért ónos eső máshol is van. Na mindegy, drukkolunk a MÁV-nak. Aha, és ahol nem késik, ott meg nem esett rá az ónos eső? Hát igen. Én nem tudom, miért kell kötekedni mindig. Tényleg most belekötni. Nem értem, hogy most miért kell mindenbe belekötni. Nem tudom. Nem tudom, hogy ez egy jó a kérdés, hogy ez most hogy van, vagy hogy működik. Ott fedecsinek vannak. Akarok itt egy kicsit komolyabb témáról beszélni, csak 2 mondatig. Jó. Én már múlt héten akartam, mert annyira bántott, csak aztán ugye talán jobb is, mert kicsit mindenkibe leüllepedett ez a történet. Ugye volt ez a szörnyű történet ugye az olaszországi buszra. És hát rettenetesen tanulságos volt az, hogy hazánk celebjei egyébként empátiából, együttérzésből hogy vizsgáznak? Nézegettétek az oldalakat, hogy ki mit tett ki, és ki mit posztolt? Nem. Mik voltak? Jó, de azt hiszem talán jobb is, hogy vártam vele, mert nem lett volna illendő, ugye ez a gyásszal eltöltött napokban ezzel előjönni, de most már szerintem lehet róla beszélni. Hogy egész egyszerűen megdöbbentett. Az a fajta, nem is tudom, hiány, vagy ez együttérzés, vagy az empátia hiánya, amiket kiraktak celebek. De együttérző üzenet, vagy kép, vagy... Az volt, van, aki mécses rakott ki. Nem, az együttérzés hiányáról árulkodó posztok és üzenetek. Vagy amikor meg akarta lovagolni ezt a hullámot, és... Vagy amikor meg akarta lovagolni, de hogy akarta meglovagolni? Egykori szépség királynő. Nem mondom ki, mert nem akarok neki rosszat. Nyomokban egykori szépség királynő tartozó. Tényleg nem akarok neki rosszat. Nem is ezért mondom, hogy most kipécizek valahin. Kirakott vasárnap egy olyan posztot, saját szememmel láttam, vasárnap. Tehát szombat hajnalban történt a baleset, péntekről szombatra, alig 24 hangos óra szó után. Nem volt az országban, de tényleg mindenki a baleset hatása alatt volt. Kitett egy olyan posztot, hogy ezzel a busszal szívesen utaznék. És kirakott egy olyan posztot, látsz egy buszt, és alul kijön belőle egy Ferrari, meg egy Porsche. Hát ilyen nagyon gazdagok játékszerez, gondolom, lehet vele utazgatni, és viszed az autóra. Ezzel a busszal szívesen utazni. Igen. Vasárnap, amikor a maga a buszó, meg hát egyáltalán egy vidám poszt is érvényét veszti, mert csöndben vagy. Vagy nem posztolsz, vagy úgy érzed, hogy most a legjobb akkor, ha csöndben vagyok. Igen. Ezzel a busszal szívesen utazni. Hogy minden szóval vigyázni kell. Hogy minden szóval, minden szónak ereje van. És hogy nem kell nagyon bölcsnek és okosnak lenni, hogy tud, hogy ma nem. Ma egy kicsit én is háttérbe vonulok. És hogy ma nem posztolok arra, hogy de jó nekem, vagy itt vagy ott vagyok. Vagy, mert ma úgy együtt érzek, és ma nem akarom tudatni a világgal, hogy nekem jó, ha ennyi más embernek viszont rossz. Nem? Van egyfajta ilyen szolidáris együttérzés. Ezzel a busszal szívesen utaznék. Az létezik, hogy nem hittem volt el, levette a posztot. Nem tudott a katasztrófán vasárnap. Hát nem ugyan nincs. Okos telefon a világában élsz. Én is ezt gondolom, de mondom. Megint mindenki, akinek okos telefon. Mindenhol szembe jött veled ez a szörnyű tréma. Persze. Tehát ezekkel hívtak, írtak, olvasták. Tehát vasárnap, mondom, vasárnap délben posztolta. 2 óra vagy 3 óra rá levett. Ez nem a kommentekből esetlen neki. Hogy ez most lehet, hogy ezt lekéne. Ez nem egy túlságosan jó poszt, de hogy magadtól ezt egész egyszerűen nem érzed. Másik közszereplőnk, igaz, nem is tudom. Kirakott egy olyan posztot, de szerintem ti is láttátok, hogy az oldala elnémul 24 órára. Kirakta ezt, mit tudom, szombaton 2-kor. Az oldalam most elnémul 24 órára. Néma volt az oldal egy olyan, nem tudom, 10 óráig. Reggel már jöttek a posztok. Vasárnap. Ugye, hogy ő most éppen hol van, és mit csinál. Szüke se tud tartani a saját maga által megszabott időkorlátot. Igen, és utána visszament, és amikor valószínűleg szóltak neki, hogy de hát ember, hát azt ígérted, hogy most csönd lesz, és legalább tedd meg, ha te megígérted, és 24 óra, az 24 óra, onnantól kezdve, hogy kirakod. Visszament, megkereste azt a posztot, amiben kirakta, hogy az oldala 24 órára elnémul, és kijavította, hogy mára, vagyis csak, hogy szombaton, mert reggel már nem bírta ki. Igen, hogy megjegye már magyarázva, az újonnan feltett, másnap reggel újonnan feltett 4 darab poszt. Nem bírta ki, hogy ne posztoljon valami teljesen naturálisat, mit tudom én napfelkeltéről, vagy ahol van, vagy mit. Mit tudom én. Mondom, és én nézegettem az oldalakat, és így gondolkoztam, hogy atya úristen, szóval azért nagyon nagy a baj, de nem csak az együttérzés hiánya, hanem ez a fajta függőség, vagy ez a fajta elképesztő addikció, amit maga az oldal és a visszacsatolás és a like jelent ezeknek az embereknek, hogy tulajdonképpen már se élni, se létezni nem tudnak, és már nincs valódi valóság, mert a kettő az ugyanaz, sőt, talán már az a valóban, ami ott történik, abban a virtuális világban, mint szeretet, meg like, meg megosztás, meg nem tudom, erősebb, mint hogy én mondjuk például mondok valamit, hogy 24 óráig csöndben vagyok, és akkor utána tényleg csöndben vagyok, majd ezt megszegem, és posztolok valamit, hogy hol vagyok. Az szóval... is gyönyörű volt, amikor azokat rakták ki. És akkor ebből még egy csomó, elképesztő. Azokat rakták ki emberek, hogy a család megkér mindenkit, vagy a családok, az érintett családok, hogy ne, semmit, se egy képet, se egy gondolatot, nem kérnek semmit, ők szeretnék ezt földolgozni, és közben ezt úgy tette ki, az, aki ezt kitette, hogy ott volt a tragédia képe. Hogy posztolta. Igen. Volt olyan, aki azt csinálta, hogy ugye beposztolta sokszor a balesetet, majd ugye kiírta, vagy megkérte a kollégákat, a tévés kollégákat, meg a szerkesztőket, meg minden, hogy hát azért ezt ne posztolják, ne osszák meg, hogy egyáltalán legyen csönd. Úgy, hogy ha visszanézed az oldalát, akkor 3-4 poszt egyébként magáról a magáról a balesetről. Szóval, nagyon tanulságos volt, és a dermesztő. Voltak olyan oldalak, akik teljesen vidáman osztották meg egyébként, hogy hol vannak külföldön, mit csinálnak, kivel találkoztak. Aztán ők is levették a posztot. Szóval félelmetes volt ezt így látni. Mentek a vidámkodások, a mém megosztások, a nem tudom mi, mintha nem is történt volna semmi. Mint hogyha úgy nagyon kemény volt. Ez meg nyugodt volna aznap is a lap, pedig nem. És hogy ez ugye tulajdonképpen arról árulkodik, amellett nyilván, hogy orbitálisan nagy az empátia, vagy az együttérzés hiánya az ilyen emberekben, de hogy valójában mennyire függő, nem? Hogy még erre sem hogy nincs az még a pont, amikor egy kicsit abba akarod, vagy abba tudod, vagy egy ilyen belső hang azt érezteti veled, hogy na most abba kell hagynom. Tehát most van az a pont, ahol ha azt mondtam, meg én kijelentettem, akkor nem. De ha nem mondok semmit, most akkor sem, mert nem dől össze a világ, ha egy napig nem kapok 3000 lájkot. Vagy 20 megosztást, vagy nem lesz ott az oldalamon napon 3 óránként valamilyen hát poszt arról, hogy nekem milyen jó. Ilyen érzem, intelligencia szempontjából ők valahol nagyon-nagyon mélyen vannak, tehát hogy nagyon el vannak maradva. Mert az egy dolog persze, hogy az ember, ugye ezeknek az internetes felületeknek van egy olyan funkció is, hogy mondjuk így, hogy az ember a valóságtól ide menekül sokszor, ebbe a virtuális valóságba. De hát vannak olyan helyzetek, vannak olyan események által, szomorú események által generált helyzetek, amikor az embernek egyszerűen így valahogy ezt így félre kellene söpörni, és egyszerűen tényleg csődbe maradnia, és itt aztán hatványozatlan igaz az, hogy ha csődbe maradtál volna, akkor bölcs maradtál volna, egy okosnak, vagy intelligens embernek tartottalak volna. De hát ez... De hogy ezt fölül írja egy ilyen tragédiát, a magamutogatásod, azért az nagy dolog. Az félelmetes. Ezt egyébként, amiről beszélt, Balázs, én ezt lementettem magamnak a telefonomra. A változtatást. Igen, azt a változtatást, hogy még később se lehessen letagadni, ha esetleg nálunk ez szóba kerül, és azt mondják, hogy nem igaz, de igaz. Vasárnap délelőtt, tehát a buszos poszt az... Azt mondtam, hogy erre nincsenek szavak. Erre nincsenek szavak, egy luxus busz, aminek az aljából jön ki a Ferrari. Busszal szívesen utazni. Ott az én már. Mikor el akarsz kerülni mindent, ami ezzel kapcsolatos. Félelmetes, nem hát nagyon jó szó, félelmetes. Elnyelődik a fény, elég keményen. Nagyon megdöbbentett engem is egyébként, igen. Jó, ellenzők, ezek el akartam mondani, az ember ezt szívesen terápiás jelleggel kibeszéli magából, hogy megdöbbenek néha, én is azt gondolom, hogy így egyszer nincs alja ennek a történetnek. Milyen kérdés volt? Rittyentettél össze erre a csodálatos, ónosesős, szerintem kicsit köccitáros, smogriadós, nagyon szomorú január végi napra? Hát, ha így kérdezel. Valami nagyon-nagyon jó? Nem. Ezt tudni illik, tudni is kell. Kérdés olyan, hogy... Na jó, megnézzük, akkor is ki a játékos. Hát ha nem azt hívjuk fel, aki ugye a buszos posztot rakta föl. Nem, mindjárt. Mindjárt itt van a játékos. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Balázs! Jó, a betyárját. Milyen kis huszáros beköszönés volt. Egy jó reggelt, hello, jó. Sanyi. Szia, hát, Sanyi. Így van. Győr új barátok. Sziasztok. Győr új barát. Hello, Sanyi. Hello, Sanya. Mit csinál, Sanyi? Dolgozol, otthon vagy? Dolgozgatok, itthon vagyok. Éppen gép előtt ülök. Az önét majd lefordultam a székről, néztem a Janit, meg kellett néznem. Értem, azt hittem, hogy valami kis dankóros gyerek beszabadult hozzátok a stúdióba, de aztán láttam, hogy ő az. Igen. Na, mielőtt ezt valaki fél érteni, nem azzal vicceltünk. Jani egy szimpla gyereket utázott csak. Saját magát játszott. Tehát, hogy még véletlenül sem arra volt, hogy egy beteg gyerek. Nem. Ezzel a jelenséggel viccelődöttünk. Nézzem, mert hirtelen nem tudtam, először mint egy kis vakond valaki bejött. A vakond a szerencsésebb megfogalmazás, mint az előző. Mivel foglalkozol, Sanyi? Kerti gépeket rendelek be, webáruházba árusítom őket. Kerti gépeket? Megy a biznisz. Tehát egy kis biznisz. De télen azért ennek gondolom, hogy nincs annyira piaca, nem? Vagy ilyenkor olcsóbb, és azért veszik meg nyára? Hát így van. Tudod, mindig szezonon kívül kell vásárolni, és szezon bealadni. De most egy szegény nyírót veszel netről? Hát azt csak meg akarod nézni, meg akarod fogni. Könnyű, nehéz, nem? Á, dehogy. Megrendelés, akkor kész. Aki ilyet vesz, az tudja, hogy miért veszi, meg mit vesz. Aha. Hát tudod, te is elmész, veszel egy... Igen, mert egy lomszívóban nincs annyi minden megfogdosni azért, hogy most... Hát dehogy, súlyelosztás, hogy esik kézre, nem? Hűljem? Ennyi időd van, Feri. Hát, ahol már vennék egy jó lombhúvó. kollégina, bocsánat, kollégina nem tudott az orvos esőről, kiment, akkor átperecelt. Bocsánat, csak itt közben velem történt szembe az esés, hogy az egyik kollégina kilépett az erkélyre, ahol kollégina, de utálom ezt a szót, ahol... Mond még. Kollégina úgy csúszik, mint az... Óriási frakkot. És szegénykébe óriásit. Kijönött a kávé is! Bázos! Kutya úristen! A lényeg. Sanyikám, te nem voltál még kint ebben az orvos esőben, vagy nálatok mi a helyzet? Hát nálunk is esik az orvos eső, legalábbis ezt mondják. Én még nem voltam kint, szerencsére nem kell kimennem egyenlőre. Úgyhogy inkább hallgatlak titeket, mint az orvos esőbe csúszkáljak. Jól teszed, nagyon, nagyon csúszik, vigyázz el. Na figyeljetek ide, nekiállunk akkor, jó? Kezdjük. Azt mondta János, hogy egyébként egy egészen barátságos kérdéssort ütjentett össze, úgyhogy nincs mitől félni. Mehetünk? Igen. Na, itt szól az első kérdés, figyelj. Melyik hazai zenész első szóló albuma a Karcolatok? Szóló album. Karcolatok. Ütiveri, csapkodja. Van ott internet. Ott az enter, kiadja. Első lesz, amit feldob. Na, hogy lesz? Mondd ki! Nem az elsőnek. Ne hülyes, mondjál gyorsan valami. Most már én is beütöm. Hát ennél, tényleg nem az első, ennél több időt nem tudunk. Igazából a harmadik volt. Tehát igen. A sorrendben föntről a harmadik, hogyha a Google-be beüti az ember, hogy Karcolatok, enter, és utána a harmadik kírja, Ákos Karcolatok. Tehát az, igen, az volt a jó szó. Hát sajnos, Ákos. Igen, Ákos lett volna a Karcolatok. Hát gyúrtam, hogy az első beszélgetésünknél valami nyeremény is összejön, de úgy látszik, ez most sikertelen lett. Van valami, figyelj, megmutatom, hogy mi jó, hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmények Expóra a Millenárison. Na most mit szólsz? Eljössz a gyerekkel? Van gyerek, Sanyi? Van. Gyertek el, János volt, kipróbált, egy csomó sportot ki tudsz próbálni, és akkor megnézed, hogy a gyerek miben ügyes. János volt, nagyon szórakoztató volt. Fals információk jöttek le róla, meg kiderült, hogy jó labdarúgó lenne, illetve kiváló úszó. Görbérzéke nincs, úszni nem tud, de ennek igen. Ellenére maga a kiállítás szórakoztató. Tökéletes volt, és már parkolóba próbára tettek, mert nem sózzák a Millenárisnál a járdát. Igen. Nyomtál egy 110 gátat? Milyen tehetséges? Milyen tehetséges? Az egyensúly ezeket. Hogy korcsolyázik? Hát ki az a Katarina? Gyere ide, leigazol. Ki az a kis Anett Pöcs? Sanyikám, elbúcsúzunk, jó? Hát sajnos. További szép napot nektek. Köszönjük, reméljük az, ezt vigyázz magadra, aki mész, mert tényleg nagyon csúszik, mindenhol ónos eső van. Köszönöm. Vigyázz magadra. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello. Ja, szia. Hát figyom nem lett volna, megmondom őszintén. De lett volna mindig. A Karcolatokra nem állt. Ezt nem tudom. Ne mondd már, biztos, hogy tényleg azt nem. Mondtad, hogy nem áll mindig van. Akkor egy gyökér vagy. Most esetleg nem áll mindig van. Nem tudtam volna Ákos első szóló albumát. Hát nem, a Bonanzát jobban szerettem. Szeretem Ákost önmagában, de hogy nem, ez most nem esett volna. Jó, de hát ki mit tud, meg ki mit szeret, persze. Nem ostorozni akartalak. Nem, meg hát ugye nem tiltjuk az internetet. Tehát nem. Tényleg ennyi volt. Karcolatok, enter, és a harmadik ott volt ő maga. Na. A mester. 2:10 van. Minek járatja a smogriadóban apuka úgy a motorját, amíg anyuka 20 percen keresztül bent van az Obi-Wan a gyerekkel. Ez felfoghatatlan. Mert fázik. Hát fűt ez állandó. Igen. Holnaptól jön vissza a smogriadó, azt ne mondja. Ne szórakozzatok, mert egy jégeső észszó. Két hete fuldoklunk, abból 3 nap szankció. Két okolja az autót. Így van. Egyébként igen. Most felkészültünk arra, készenléti állapotban voltunk, hogy fuldoklunk. Aha. Jelentem, holnap már szankcionáljuk a fuldoklást, vagyis újra otthon maradnak majd a V9-ből 0-tól 4-ig, így van. Na most igazából nagyon nem javult a levegő, amikor ezek az autók otthon maradtak, tehát én még mindig nem értem, és mindig hiányolom a szigorítást, hogy miért nem csinálnak valamit. Hát láttuk, hogy otthon maradtak, minimálisan javult, akkor miért nem szigorítunk? Meghal mindenki, két hete fuldoklunk, nem? Mondjuk hát akkor, 0-tól 10-iget? Hát emeljük a tétet, persze. Vagy páros, nem. Páratlan. Hát figyelj, ez egy közös érdek. 0-tól 8. Igen. Léci, V9, bármi. Igen. Talán az aló akartok, azt csináltok. Az aló másik oldala. De ez egy közös döntés, ez egy közös élet, ez egy közös életminőség, egy közös felelősségvállalás. Ma a páros szív, holnap a páratlan. Kiveszed a részed abból, hogy mindenki megfullad. Nem? Hát nem tudok jobbat, de valamit kell tenni. János, hát kivel kezdjük? Páros vagy páratlan? Én nem tudom, Álmos. Nem. Meg én állnék a nulla fölött egy ideig, gondolkoznék, hogy Wikipedia. Hogyan vajon mi, igen. Az iskolája, Berikem, gyere csak ide, ti most tanuljátok ezt majd, de van egy nullások. A nulla az egy szám. Hogy az Istenben van ez most, akkor ez most mit csináljak a nullával, hogy az most páros vagy páratlan. Fél tíz van, pontosan jönnek nem sokára a nap legjobb pillanatai, egy pici szünet, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk már is. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:40 lesz pontosan 2 perc, múlva itt vagyunk, és jönnek a nap legjobb pillanataim. Komolyabb témával indultunk reggel. Ugye áttörésről beszélnek a rákkutatás terén, hát sokszor olvastunk már ilyet, aztán azért kiderült, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Itt azonban most ugye magyar vonatkozása is van a dolognak, magyar kutatók programozzák ugye a rákos sejthalált, és felhívtuk a kutatóintézet vezetőjét, Kocsi Andrást, hogy mondja el nekünk, hogy mikor kerül arra sor, hogy ezt már embereken is kipróbálják, és hát látják ezt az ominózus fényt az alagút végén. Nagyon érdekes dolgot mondott arról, hogy hogyan működik az emberi szervezet, és hogyan próbálják a rákos sejtekkel lehet lekapcsoltatni tulajdonképpen önmagukat. Érdekes. És érdekes beszélgetés volt. Igen. Fontosabb. Nem az volt, hogy doktor úr, úristen, akkor igen, nagyon gyorsan. Tisztán, jól érthetően mondta el nekünk laikusoknak, hogy mikor lesz ebből kézzelfogható eredmény, és mennyit kell még esetleg a reménykedőknek várni arra, hogy lehet valamiféle fény az alagút végén, és tudják gyógyítani a rákot. Hát ugye nem minden típust, de legalábbis már elindult valami. Úgyhogy felhívtuk, és erről beszélgettünk, nagyon, nagyon jó dolgokat mondott. Valamint ugye csütörtökön jön Putyin, és hát folyamatosan ezzel rémizgetnek bennünket, hogy közlekedni nem lehet majd, senki nem menjen autóval, megbénul a város, ami hát ilyen komoly delegáció esetében azért tényleg valóban megtörténik, hogy lezárják a félvárost. Megpróbáltuk elképzelni, hogy mit csinálnánk mi csütörtökön, illetve ha Putyin közelébe akarnánk férkőzni, akkor ezt hogyan tudnánk megtenni, és mennyi idő alatt hatástalanítana bennünket Putyin személyes testőrsége. Remek terv, remek. Jó, kitaláltuk szerintem, hogy hogyan állítsuk meg a konvojt befelé a gyorsforgalmi. Igen, nagy tartsa magasságában. A csodálatos nagy tartsa magasságában, igen. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Nem sokára búcsúzunk. Gyerekek, ez jó, hogy jön a Putyin, de mindig azt mondom, hogy mit visz. Ugye? Igen. Mit kér cserébe? Ugye? Ez egy dolog, hogy... Nem lesz smog, gyerekek. Gondoljatok el. Uh-huh. Nem mer senki autóba ülni. Az is igaz. Na, itt van a naphallgatója már is. Tisztul a levegő. Jó az. Ha mondja, hogy reggel is jó, megkapja az ajándékcsomagot. Te vagy az. Én vagyok. Mi nem mondtad, hogy reggel is jó? Nem mondjátok. Hello! Hát nem mondod? Hát miért nem mondod? Nem hallottam, hogy beolvastátok. Hát nem mindig olyan SMS valamit beolvasunk egyébként. Na, az apró betűs részről nem tudtam, szevasztok, srácok. Igen, nagyon helyeset írtál. Üzenem a Fiat Puntónak, aki az előbb az Egér úton kifelé 4-szer fordult meg a tengely körül a tömött sor mellett, hogy ez menő volt. Ezt küldte nekünk. Képzeljétek el, hallgattam az adást, nyomkodtam a telefonomot a dugóban, és ez ott a nagy kanyarban történt. Fölnézek, és azt látom, hogy féloldalasan farról felé megy Fiat Punto, épp hogy elkerült, és a tükörben látom, hogy még egy 4-szer megpörült szegény, biztos kitört rajta a frász. Igen, hát ő elment amellett, hogy ónos eső van, igen. Nem kapcsolt rádiót, vagy nem hallgatott minket, vagy nem nézett netet, hát kiment, és... Hát próbálni a nyári gumijait. Igen, nem írtad alá, hogy hívnak? Sziasztok, Attila vagyok. Attila, hol hallgatsz minket? Itt hallgatlak, Budapesten, 9. kerületben. A régi helyetek közelében, de most már úgy tudom, már messze kerültetek. Messze vagyunk, itt vagyunk a Hegyalja úton. Na, hát te vagy a naphallgatója, ugye nem mondtad ezt nekünk, hogy reggeli show, de azért a kitüntető címet viselted egész nap. Jó? Csak nincs ajándékcsomag, ha egy kicsit bátra vagy, bemondod, akkor... Akkor megvan az ajándékcsomag. Mindig megvetően hallgatom azokat, akik pár perccel a best of után nem veszik észre, hogy hívják őket egy számról, hogy miért nem mondják. Én sem értem, hát nincs vesztenivalód, maximum az, hogy nem a közös képviselő érted. És akkor mondta, hogy bocsánat, a fiúkra számítottam, azt hittem a baj. Nem ipszi szám. Igen. Na jó van, köszi, hogy minket hallgatsz, és köszi, hogy írtál. Ciao. Jó, hát szevasztok, szeretném. Hello, köszi, ciao. Basszus, este már biztos meg fognak jelenni majd az önjelölt rally piloták nálunk. Imádják az ónos. De az biztos, nagy csúszkálás lesz előre. Mindenki vigyázzon magára, jó, tényleg ne törjétek össze magatokat. Egymás holnap 6 órakor jövünk. Szép napot mindenkinek, szevasztok, ciao. Hölgyeim és